zorg zullen niet verdwijnen, zegt voorzitter Peetoom van branchevereniging GGZ. Volgens haar moeten de taken van de GGZ duidelijker worden afgebakend. Nu staan 30.000 mensen langer op de wachtlijst dan wenselijk is. En vanaf vandaag gelden de strengere maatregelen weer tegen corona. Dat betekent mondkapjes op in de winkels en op meer plaatsen een verplichte QR-code. En het kabinet roept ook op om de basismaatregelen weer in acht te nemen. Het weer bewolkt, plaatselijk wat lichte regen. In het zuidoosten ook af en toe zon. Het wordt een graad of 12. Morgen weinig verandering. Dat betekent af en toe een bui, afgewisseld door wat zon. En opnieuw een graad of 12. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Max is er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's op radio en televisie en komen we op voor uw belangen. Onze Max Ombudsman staat voor u klaar bij vragen of problemen. Word ook lid van Max voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hartelijk dank. Pakken we allemaal even de agenda erbij. Ja, want de megajackpot van 10 november staat op 23,6 miljoen euro netto. Nou, dat is niet mega. Dat is mega mega. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is 8:58. Tot 11:00 zijn we bij u. Natuurlijk om 9:00, zoals elke week, met Kees Boonman. Daarna gaan we de moeizame weg bespreken naar een rookvrije generatie. Die tabakslobby die is namelijk ontzettend sterk. De Bruggenbank, hebt u daar wel eens van gehoord? Nou, die geeft bruggen een nieuw leven. En eigenlijk zou in zaken van die slavernij eerder nog dan de politiek het Koningshuis excuses moeten maken. Dat zegt Philip Dreugen. Om 10:00 praten wij op afstand uiteraard, want ze mag hier niet naartoe komen. Tanja Nijmeijers heeft een boek geschreven, Van guerrilla naar vredesproces. Onno Blom verzorgt vandaag de boekenrubriek. We hebben het over de terugkeer van ABBA na 41 jaar. En we ontvangen biografe Jolande Withuis. Die heeft Jeanne Bierim Oosting aan de vergetelheid ontrukt. Wat gaan we zo meteen doen? De online privacy. Dat is echt een totale ramp. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst over personeelstekorten. Precies. Woensdag reden er zowaar weer treinen tussen Utrecht en Arnhem. En het mooiste was, dat was nog nieuws ook. Want door personeelstekort bij ProRail stonden die een dag eerder nog gewoon hartstikke stil. Het spoorbedrijf is niet het enige dat schreeuwt om arbeidskrachten. De horeca, de zorg, de politie en het onderwijs hebben tekort aan mensen. Maar er zijn ook veel te weinig beveiligers, hoveniers, loodgieters en dierenartsen. En noem het allemaal maar op. Wat te doen? We gaan erover praten met Sander Heijnen, onderzoeksjournalist en schrijver van het boek Fantoom Groei. Goedemorgen. Fijn. Goedemorgen. Het was toch al hartstikke lang bekend dat er een personeelkrapte aan zat te komen. Ik hoorde die geluiden al 3 jaar geleden ongeveer. Ja, nee, absoluut. Dus wie hierdoor overvallen is, die heeft echt niet zitten opletten. Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat we vlak voor de coronacrisis begon, waren we hier eigenlijk ook al bijna. Nou, tijdens die coronacrisis is de werkloosheid natuurlijk wel even snel opgelopen. Dus dat het zo snel zou terugkomen na corona, dat had ik een jaar geleden eigenlijk niet durven zeggen. Toen waren we heel erg in de modus van, oh jee, alles gaat eraan. Maar in principe, zonder corona waren we hier 1,5 jaar geleden al geweest, ja. En is er nou een grote gemene delen voor al die sectoren die Peter heeft opgenoemd? campus allemaal met dezelfde problematiek? Of komt het bij de horeca door het een en bij de verkeersleiders van ProRail door het ander? Nou, ik denk dat die horeca wel echt last heeft van, ja, van twee dingen. Hè. Dus die hebben eigenlijk heel slecht voor hun personeel gezorgd. Al de jaren. Horeca is toch gewoon het dieptepunt eigenlijk? Nou ja, precies. Hè. Dus die hebben voor de een paar jaar geleden zeiden ze weekendtoeslagen, avondtoeslagen. Dat is allemaal niet meer van deze tijd, hè, 24-uurseconomie. Mensen hebben daar gewoon hele slechte arbeidsvoorwaarden. Ja, het afgelopen anderhalf jaar moesten die mensen noodgedwongen iets anders gaan doen. En die hebben gezien dat je elders in de samenleving beter kan verdienen, overdag kan werken en dan zelfs avonds naar het café kan. Dus ik denk dat die horeca, dat wel echt parten speelt. ProRail vind ik een beetje lastig in te schatten. Al weet ik wel van een aantal mensen die ik ken, die bij ProRail werkten in het verleden, die allemaal op tijdelijke contracten zaten. He, dus we hebben een soort cultuur in Nederland waarin we zoveel mogelijk mensen, een derde van de Nederlanders werkt inmiddels in een flexconstructie. Dus dat is heel mooi in tijden dat je voldoende flexkrachten om handen hebt. Maar op het moment dat er kraptes ontstaan en die flexwerkers dan weer hier, dan weer daar zitten, ja, dan komt er opeens een stoelendans op gang. En dan zitten de werkgevers die eigenlijk weinig hebben geïnvesteerd in hun mensen en geen vaste mensen in dienst hebben. Ja, die zijn natuurlijk het eerste. Is dat een kiem? Nou ja, de kiem, ja, het is natuurlijk een kluwe aan factoren. Wat je natuurlijk ook ziet in Nederland, en dat is misschien wel het grootste probleem. Want we hebben ook nog een, ja, dat heet in economentaal onbenut arbeidspotentieel. Dus mensen die niet werken, maar wel van een leeftijd zijn dat je denkt die zouden kunnen werken. Dat zijn ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland, minimaal. Schattingen lopen op tot 1,5 miljoen. En uiteindelijk wat je ziet, voor heel veel van deze mensen loont het bijna niet om te gaan werken. He, dus als ze gaan werken, dan gaan ze er financieel bijna niet op vooruit. Nou, waar heeft dat mee te maken? We kijken in Nederland heel erg naar inkomen altijd. En als je kijkt naar inkomen, dat is het geld wat mensen binnenkrijgen te besteden hebben nadat de overheid klaar is met nivelleren. Dus dan zitten de toeslagen er al bij. Dan zitten allerlei dingen al bij. En als je onderliggend kijkt, dan hebben we eigenlijk de afgelopen 40 jaar, sinds 1982, hebben we een politiek van loonmatiging gevoerd. En je ziet eigenlijk dat akkoord van Wassenaar. Het akkoord van Wassenaar is toen gesloten. En toen is er inderdaad bewust gekozen van, ja, als het slecht gaat met de economie, moeten we de lonen matigen. En eigenlijk zie je dat in tijden dat het goed gaat met de economie, die lonen onvoldoende aantrekken. Hè? Tenminste, niet zoveel als je zou denken, gezien de economische groei. En wat je dus eigenlijk nu ziet, is dat werken gewoon relatief voor veel mensen niet lonend genoeg is. Dus dat is een van de redenen dat heel veel mensen die langs de kant staan helemaal niet zo staan te springen om de arbeidsmarkt te betreden. Want laten we wel zijn, heel veel van die banen die we niet ingevuld krijgen, zijn niet de leukste banen om te doen. En als je er dan ook nog eens niet een groot financieel voordeel mee bereikt persoonlijk, ja, waarom zou je dan überhaupt instappen? Maar op zich zijn de mensen er dus wel. De mensen zijn, ja, er zijn nog 1 tot 1,5 miljoen mensen beschikbaar in Nederland die nu niet deelnemen aan het arbeidsproces, maar die zouden natuurlijk kunnen gaan werken. Maar het gekke is dat als je een paar jaar geleden, of misschien wel tot heel kort geleden, daar eens over had, dan was je wel heel krakend rechts als je daar iets over zei. Maar inmiddels is het toch logisch om daar eens een keer het gesprek over te houden? Ja, en met het krakende rechts ben ik het ook weer niet helemaal mee eens. Hè? Want wat bijvoorbeeld een van de dingen, we zijn als de dood tot mensen die in de bijstand zitten, dat die daar een beetje een soort van pret-tijd van maken. Dus die mogen geen opleidingen volgen. Hè, die mogen zich niet bekwamen in nieuwe vakken. En ja, als je, misschien een heel simpel voorbeeld. Stel, je bent mijnwerker, je verliest je baan. Ja, dan kan je blijven zoeken naar een nieuwe baan in de mijnen. Maar dat werk is er niet meer. Mijnwerkers zijn er toch? Nee, die zijn er al heel lang niet meer. Maar dat is het punt. Dus als jij een beroep hebt, ik kon even geen ander voorbeeld snel verzinnen. Maar als je een beroep hebt dat niet meer bestaat en je hebt de vaardigheid die niet meer aansluit op de arbeidsmarkt, dan kan je iemand een uitkering geven en daar niet naar omkijken en zeggen, je mag niet nu een opleiding volgen, want het is niet leuk. Je moet gewoon solliciteren, zo snel mogelijk aan de bak. Maar als jij geen vaardigheden hebt die aansluiten bij wat de werkgevers nodig hebben, we hebben gewoon, wat we ook doen, we hebben gewoon geen IC-verpleegkundigen. Je moet die mensen eerst opleiden. We hebben blijkbaar te weinig treindienstleiders bij ProRail. Je moet die mensen eerst opleiden. We hebben te weinig koks. Je moet die mensen opleiden. Dus we hebben een heleboel mensen in Nederland een uitkering gegeven. En eigenlijk nooit zijn we naar die mensen toegegaan om te kijken van, joh, wat zouden we je kunnen leren? Hoe kunnen we je weer klaarstomen voor het arbeidsproces? Ja, en nu zitten we in een situatie dat we 10, 20 jaar lang in een grote groep mensen niet hebben geïnvesteerd. En dat zij nu ook dus niet aan ons iets terug kunnen doen, namelijk een passende baan. Zeker als je al langer in de uitkering zit, dan heb je misschien die energie ook niet meer na zo'n lange tijd. Nee, maar we moeten ons dus de vraag stellen, waarom hebben we die mensen zo lang in de uitkering laten zitten? Want het sociale beleid in Nederland is heel lang geweest van, nou, we geven ze elke maand net niet te weinig geld om te verhongeren. En verder kijken we daar eigenlijk niet naar om. En dat noemden we dan sociaal beleid. Maar misschien is het wel veel socialer om met die mensen aan de slag te gaan en ze wat te leren. En ze bij de hand te nemen en te kijken van hoe krijg je die mensen nou wel aan het werk. En dat, ja, dat hebben we veel te weinig gedaan. En dat is wel echt, nu zitten wij eigenlijk zelf met de problemen als land. Maar dat betekent eigenlijk dat het gewoon een planningsprobleem is geweest. Want er is dus kennelijk niet voorzien geweest dat er echt personeelstekorten zouden komen. Dus er was ook eigenlijk geen noodzaak om het erover te hebben. En aangezien het dus kennelijk wel betaalbaar was en niet te veel mensen aan het piepen sloegen, is dit model eruit gekomen. Ja, het is misschien gewoon een gebrek aan visie inderdaad. Want uiteindelijk, planning waarschijnlijk toch? Ja, hoe bedoel je planning? Nou want, ja, dit soort dingen plan je toch. Je plant een hoeveelheid huizen in Nederland. Je plant ook gewoon wat je met je werkgelegenheid wil. Net als je plant qua de natuur. Daar zijn ideeën over. Sterker nog, daar hebben we mensen voor in de politiek zitten. Misschien daar gaat het toch over? Nou ja, in feite wel, ja. Nee, want dat is inderdaad een individuele werkgever. Kan je ook maar ten dele dit verwijten. En inderdaad, gewoon politiek op landsniveau. Gewoon een visie op wat wil je met je beroepsbevolking. Wat zijn de vaardigheden die we nodig hebben in de toekomst? Ja, daar is inderdaad. Inderdaad, ja, daar moet je gewoon regeren eens vooruitzien. Dus daar had je inderdaad wel op kunnen plannen. Ja, had je, maar misschien was er wel juist helemaal geen planning. Misschien was er wel een gebrek aan planning. Zou dat ook nog kunnen? Nou, volgens mij was dat wat ik zei, eigenlijk. Ik had hem ook zo gehoord, ja. Ja. Maar goed, nee, maar je kan zeggen, nou oké, we laten het gewoon maar gaan, want zo gaat het wel. We krijgen niet te veel problemen, mensen piepen niet, en dan laten we het maar gewoon zo gaan. Ja, maar uiteindelijk is dat niet zo, want we kunnen het laten gaan. Werkgevers gaan alles doen om toch handjes te vinden. Dus die gaan bijvoorbeeld weer arbeidsmigranten halen. Nou, die moeten weer gehuisvest worden. Dat leidt weer tot extra problemen op die woningmarkt. Je noemde het net al even, want daar hebben we ook niet echt lekker gepland. Van hoeveel huizen heb je nou nodig om je bevolking een dak boven het hoofd te bieden. Dus uiteindelijk leidt het tot allerlei problemen. Ik zag Marcel Levy afgelopen week op tv over de zorg. En die zei toch ook iets heel interessants. Dat we eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar ook helemaal niet ons best hebben gedaan om goed te investeren in al die verpleegkundigen die dat hele zware werk doen in die ziekenhuizen. En we hebben daar als heel land hebben we natuurlijk ongelooflijk veel last van dat mensen in de zorg hun baan opzeggen. Maar ja, die mensen die in de zorg werken, die hebben natuurlijk ook de afgelopen anderhalf jaar gezien dat de politiek wel voor ze heeft geklapt, maar te beroerd is geweest om die lonen een beetje te verhogen. Of substantieel te verhogen, zodat we in ieder geval die mensen vast kunnen houden voor die sector. Dus we hebben eigenlijk in Nederland een heel kortzichtig beeld van arbeid. Het mag vooral niet te veel kosten. Ja. Maar ja, het is wel een markt. Hè? Dus als je te weinig betaalt en de mensen gaan lopen, ja, dan heb je gewoon enorme problemen als land. In het boek Fantoom Groei, dat je schreef samen met Hendrik Noten, ging je op zoek naar een nieuw verhaal, hè, over een economie in, ja, voor een betere wereld. Nou, zeg het maar, waarin schuilt de oplossing voor deze problematiek? Nou ja, een kans die deze tijd biedt, gek genoeg, is in het verleden was economisch beleid heel erg gericht op we moeten zorgen dat er voldoende banen zijn. Nou, we kunnen nu concluderen, er zijn voldoende banen. Dus nu zouden we deze kans moeten gebruiken, wat mij betreft, om te gaan kiezen van welke sectoren en welk type werk is nou echt voegt echt waarde toe aan onze samenleving. Waar willen we op inzetten? En welk type banen, die misschien heel vervuilend zijn, of die misschien ook voor de mensen die het werk doen niet te veel opleveren, en waar je eigenlijk misschien best zonder zou kunnen, moet je misschien maar gewoon mee stoppen. Wat is dat dan? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld Brabant helemaal volgeplant met distributiecentra om de rest van Europa te bevoorraden. Maar dat levert er weinig banen op. Nou ja, en de banen die het oplevert worden door Oost-Europeanen vaak ingevuld. Precies. Omdat de Brabanders het niet willen doen. En het landschap wordt daar heel erg lelijk van. We hebben heel veel vrachtvervoer daardoor door het land. Ja. Dus dat zijn sectoren. We hebben altijd ingezet of we willen een logistieke hub zijn. En je kan je afvragen, hoeveel levert het ons nou daadwerkelijk op, hè? Dus dat zou een voorbeeld kunnen zijn. We zouden ook kunnen kijken naar die luchthaven Schiphol. We willen dan een hele grote overstapluchthaven zijn. En er zitten wel 78.000 banen of zo in die orde grootte. Maar het is bijna allemaal minimumloonwerk. In een regio waar je eigenlijk niet kan wonen als je minimumloon verdient. Dus dat zijn hele laagwaardige banen. En je zou natuurlijk ook Schiphol een stuk kleiner kunnen maken. Daar mooie huizen kunnen bouwen. Er liggen al mooie stations. Er liggen allerlei voorzieningen. Dus je zou nu eigenlijk deze tijd, deze kans moeten gebruiken om gewoon eens naar Nederland te kijken. En wat willen we nou echt? Waar worden we gelukkiger van als bevolking? En ik denk dat je dan tot hele andere inzichten komt dan hoe Nederland er nu uitziet. En op welke partij moeten wij dan stemmen voor deze nieuwe visionaire? Nou ja, Ik had de indruk dat we nog steeds aan het formeren zijn. Ja. Maar ik... nou ja, dat is natuurlijk het lastige. Hè? We hebben in Nederland in de politiek van links tot rechts... is eigenlijk dat gebrek aan visie voor de echt lange termijn... dat is natuurlijk gewoon een heel groot probleem. We denken allemaal nog steeds in termen als economische groei... en werkgelegenheid. En dat moet echt anders. En ja, stemadviezen geef ik niet. Maar wat me opvalt is dat er nog maar heel mondjesmaat partijen zijn... die echt een ander verhaal over die economie proberen te vertellen. Nou ja, wat er gezegd wordt is dat het absoluut dwingende problematiek is... en dat we er iets mee moeten. Maar vervolgens, er komt al jarenlang geen enkele behoorlijke visie... behalve een paar zinnen die heel voor de hand liggend zijn uit. Nee, en het feit dat er nu een kabinet wordt geformeerd door partijen... die daar een half jaar of meer voor nodig hebben... terwijl ze al samen regeerden en ongeveer nog steeds hetzelfde vinden als ze vonden... ja, ben ik daar ook niet heel optimistisch over. Maar tegelijkertijd wil ik je toch wel zeggen... ik hoop dat ze me verrassen. Oké. Okay. Nou, je dacht, ik wil toch afsluiten met een hoopgevende zin. Nou, maar zin. Het idee om gewoon eens eventjes van scratch even aan te gaan bekijken... hoe Nederland eruit moet zien... ik vind het een hele goeie. Hartelijk dank. U hoorde programmamaker en schrijver Sander Heijnen. Dank je wel. Graag gedaan. Big Brother is watching you. Ja, we weten het allemaal, maar we willen het ook eigenlijk niet weten. Tijd om weer eens wakker geschud te worden. Een oplettende klant zag dat er op de handscanner van Albert Heijn een cameraatje zit. Eerst ontkende Albert Heijn nog maar, de supermarkt liet al snel weten. Misschien, wellicht in de toekomst, met toestemming van de klant uiteraard, de cameraatjes aan te zetten als wij onze boodschappen doen. Ja, wat is dat nou weer? We gaan het erover hebben met Maria Genova, onderzoeksjournalist en online privacy- en informatiebeveiligingsdeskundige. En hier al vaker te gast geweest. Hartelijk welkom, fijn dat je er weer bent. Ja, die handscanners, voor mensen die ze niet kennen. Het is dus een scanner waarmee je zelf je boodschappen kan scannen. Handig, hè? Dat kan je in één keer afrekenen, dan hoef je niet meer in de rij. Maar heb je het gezien, wat erop zat? Ja, ik heb het gezien, ja. Het is een hele kleine camera. Ja. En Albert Heijn zei eerst, nou, dat staat niet aan. Toen maakte een klant een filmpje om te bewijzen dat het aan stond. Albert Heijn zei, ja, sorry, dat is een foutje. We gaan uitzoeken hoe dat komt. Het was helemaal niet de bedoeling dat die camera aanstaat. Maar ze zeiden in dezelfde reactie... het is wel de bedoeling dat we het in de toekomst aanzetten. Misschien. En wat filmt dat cameraatje dan? Dat is altijd de vraag van... kijk, in principe zijn die cameraatjes altijd bedoeld... voor een betere boodschappenervaring. Tenminste, zo heeft Albert Heijn het gezegd. En dan denk ik, ja, wie zegt dat ik nog niet tevreden ben... over mijn boodschappenervaring? Boodschappenervaring, ja, wat een woordje. Ja, kijk, weet je wat het probleem is? Mijn probleem is in elk geval... als iemand die zich een beetje druk maakt om onze privacy... dat het niet alleen Albert Heijn is. Steeds meer bedrijven willen over alles van ons weten. Echt alles. En dat doen ze met camera's, met trackers, met cookies op het internet, met alles. En camera's vind ik zelf een beetje, ja, dat je denkt van oké. Maar het idee is denk ik van Albert Heijn dat hij dan kan zien als hij ons filmt, terwijl we boodschappen doen, waar onze blik naartoe gaat. Ja, het gaat niet om jou persoonlijk sowieso, maar het gaat wel natuurlijk om ja, wat pak je, waarom, en hoe precies, snel. Als je als klant dan steeds naar een bepaald product kijkt, dan gaan ze op een gegeven moment aanbiedingen doen of zo, denk ik. Ja, zoiets kijk, de bedoeling maar, ja. is van elk bedrijf dat ze steeds meer producten verkopen. Ja. En natuurlijk ontdekken ze dat des te meer informatie ze over jou hebben, des te meer kunnen ze beter leren ze je kennen, ja. des te meer kunnen ze je verkopen. En dat doen ze allemaal. Ja. En soms op een hele heftige manier. Bijvoorbeeld slimme stofzuigers die je huis gaan filmen. En dan alle informatie verkopen over wat voor spullen heb je thuis. Wacht even, we gaan zo over de slimme stofzuigers. Even nog één stapje terug naar Albert Heijn. Ja? Dat er niet echt grote pleuris is uitgebroken toen bleek dat die camera's A, wel in die handscanners zaten, maar B, ook nog werkte. Terwijl Albert Heijn dat wist, simpelweg omdat er uitgezocht is... dat het betalen van die handscanners duurder was dan handscanners zonder... die namelijk ook gewoon te koop waren. Dat daar geen Ja. Ja, dat zegt genoeg over onze echt privacy. Waanzin over uitbreekt. Ja, weet je wat het is? De meeste Nederlanders hebben nog steeds iets van... ik heb niks te verbergen. Dus waarom zou ik me zorgen maken als fabrikanten... mij filmen of meer informatie over mij verzamelen? Klopt. Ja, dat is de ene kant van de medaille. Maar de volgende kant van de medaille... ik bedoel, het is precies wat iedereen zegt. Maar als je je realiseert dat er dus echt... nou ja, Big Brother is watching you everywhere... dat is toch wat er aan de hand is. Ja, de vraag is, realiseren mensen zich dat wel? Kijk, toen een boek verscheen, ik denk wel inmiddels 100 jaar geleden... over Big Brother is watching you. Het is echt ongelooflijk. Maar toen was het een soort maatschappij. Iedereen was in paniek. Hè? Het was echt zo van, nou, dat kan niet. En nu hebben we die maatschappij al. Overal hangen er camera's, overal worden we gefilmd. En de vraag is, heb je dat door? En pas als af en toe heel heftige dingen gebeuren, dan hebben mensen het door. En er zijn natuurlijk twee werelden. De ene wereld is de camera's buiten. Nou, daar zijn toch inderdaad door politieopsporingen enzovoort... zijn daar best, is dat geaccepteerd eigenlijk door het publiek. Iets anders is natuurlijk binnenshuis. Nu komen we dan bij die stofzuiger. U noemde hem net. Wat is er met een stofzuiger? Ja, alle stofzuigers tegenwoordig worden slim. Niet alleen de stofzuigers, zo'n beetje alle apparaten worden slim... krijgen extra functies. En sommigen hebben tegenwoordig niet alleen sensoren om je huis... dat is een robotstofzuiger en maakt zelf je huis schoon. Heel veel mensen gaan ze straks ook kopen als kerstcadeautje bijvoorbeeld. En de vraag is, hoe goed is je privacy gewaarborgd? Een van de robotstofzuigers van die fabrikanten... die gaat het prachtige plan om... alles in je huis te filmen en al die gegevens te verkopen. Bijvoorbeeld aan Google, Facebook en iedereen die Amazon. Dan kunnen ze je beter leren kennen. Dan kunnen ze je nog meer producten die verkopen. Die stofzuiger die maakt filmpjes over hoe wat hij aan stofzuiger is. Ja, en eigenlijk ook wat voor schilderij hebben hangen. Heb je een piano, dan heb je een weet ik veel. Dus heb je een hond, kan je gewoon de want er brokken... zit al een soort camera in die stofzuiger Ja. En dat gebeurt. Dat, nou ja, slim, ik zou eerder zeggen doortrapt... in plaats van slim. Slim is nog eigenlijk te aardig. Nou ja, kijk, dat is de letterlijke vertaling van smart, weet je. Dus heel veel van die apparaten worden smart genoemd. Maar hoe is dat dan gekoppeld? Kijk, heel veel informatie van die apparaten sturen informatie naar de cloud. Dus ontzettend veel van onze data worden in de cloud bewaard. En dat is de vraag van hoe goed is dat beveiligd? En dat is al verschillende keren onderzocht. En dat bleek helemaal niet goed te zijn. Bijvoorbeeld straks voor kerst komen er ook allemaal slimme poppen in de aanbieding. Slimme poppen? Ja, je kan gewoon praten. Ja, je hebt die tijd nog niet meegemaakt. Maar je kan echt nu praten met een pop. Een pop praat terug. Dat is natuurlijk een programmaatje. Maar je stem van je kind wordt opgenomen, gaat ook naar de cloud. Alles wordt bewaard. Dus als een kindje zegt, papa geeft me gisteren geslagen en papa doet dat vaker, dat wordt gewoon, dan gaat gewoon naar de cloud. Oh ja, een minuten later staat de politie voor de deur. Dat weet ik niet. In principe is dat niet de bedoeling. Maar in principe, die fabrikanten bewaren die bestanden samen met... Wat doen ze daar dan mee? Ze verbeteren hun producten om ons nog beter te leren kennen. Ja. Nou, u zet er een dikke zucht achter. Er is volgens mij meer. Want die gegevens zijn niet alleen voor hun geld waard, maar ook voor de hele industrie. Ja. En dat is een beetje het probleem. Kijk, zo'n poppenfabrikant wil het liefst heel veel poppen verkopen. En natuurlijk vinden ouders het heel geinig dat hun kind met een pop kan praten. En dat de pop zegt, ja, wel te rusten en dan slaap lekker. En dat als het meisje iets zegt, dat de pop reageert. Dat kan. Alleen ja, er zijn een aantal van die flinke datalekken geweest in de cloud met de gegevens van alle kinderen, hun e-mailadressen, zelfs hun foto's, want zelfs dat hadden ze geüpload. Alles lag op straat. Maar waarom zijn die poppen überhaupt verbonden met die cloud? Want ik bedoel, ik kan me toch herinneren ook van 20 jaar geleden. Slaap lekker, slaap lekker, leggen ze een pop dan. Ja, dat is inderdaad de vraag. Want in principe, in theorie, hoeft dat niet. Maar dat is een soort nieuwe ontwikkeling. Want heel veel fabrikanten doen dat. Ja, waarom is een goede vraag. Maar tegenwoordig kan je... je kan zelfs je schoenveter strikken met een app... Een heel bekende, ik mag geen bedrijven noemen, geloof ik. Maar goed. Schoenveters. Ja, serieus. Dus alleen ja, weet je, dat probleem met die schoen... Ja, heel veel mensen willen hip zijn, willen iets origineels. Je kan zelfs je wijn ontluchten met een app. Ik zou niet weten waarom je dat met een app moet doen, maar goed. Oh. En, ja, en... Ik heb onlangs een website gemaakt. Dus waarschuwing, al die slimme schoenveters en alles staat op die site. Alles wat slim lijkt, maar eigenlijk niet slim is. Ja. Heet Online Slim. Onlineslim.nl. En daar kan je zien wat er misgaat. Dus die schoenveters, op een gegeven moment had die app een storing. En al die mensen die hun schoenen wilden strikken, dat kon niet meer. Want die app deed het niet meer. En dat kon alleen met de app. Nou goed, oké. Je zal toch via een app moeten leren je schoenveters. Ja, maar betekent dat is toch ook verschrikkelijk. Dat we dus het beste maar tussen aanhalingstekens domme apparaten kunnen kopen die niet aan die cloud zitten. Ik vind dat een hele goede vraag. Weet je wat het probleem is? Straks kan je geen domme apparaat meer kopen. Daar ben ik ook een beetje bang voor. Kijk maar, een paar jaar geleden waren slimme tv's een beetje iets uitzonderings, smart tv. Tegenwoordig zijn bijna tv's smart tv's. Als je die koopt, prima. Maar wat je altijd moet doen, als je een update krijgt, doe altijd je update, anders is je slimme tv heel kwetsbaar voor aanvallen, voor hackers. En dan nemen ze 100.000 van die smart tv's over. Kunnen ze daarmee onze ziekenhuizen platleggen? Hoe werkt dat dan? Ja, dat is heel raar, maar al die apparaten die een chip hebben, dat zijn een soort minicomputers. En als die overgenomen worden door hackers, vaak met 100.000 tegelijkertijd, omdat de updates niet gedaan zijn, omdat we het standaard wachtwoord niet hebben veranderd, dan kunnen ze daarmee een commando geven van jullie gaan nu aanvallen. En dat doen ze op dit moment met 100.000 gehackte slimme tv's, routers, slimme wasmachines. En wie wordt er dan aangevallen? Slimme babyfoons. Iedereen. Webshops bijvoorbeeld, die straks niet met kerst plat willen liggen met de feestdagen. Dus die worden afgeperst, die betalen. In Nederland, dat zijn de DDoS-aanvallen. Dus heel veel bedrijven hebben daar last van. Die krijgen zoveel aanvragen van al die gehackte smart tv's dat ze gewoon onbereikbaar zijn, omdat Klopt. Die tv's permanent aan het communiceren Klopt. Zijn. Ik heb zelfs een voorbeeld gegeven op die site van slimme wasmachines die een bank aanvallen. Kan dat? Kan jouw wasmachine een bank aanvallen? En het antwoord is ja dus? Het antwoord is ja. Het klinkt heel maf, een wasmachine die een bank aanvalt. Maar dit is gewoon wat op dit moment gebeurt. Dus ik praat niet eens over toekomst. Nee, begrijp het. Het is niet een soort... Heel veel van die apparaten die we al gekocht hebben. Ik kocht bijvoorbeeld de beste koop van de consumentengids was een slimme vaatwasser. Dus ik koop het, want ik wil een goede vaatwasser. Ik ga vanmiddag een stoffer en blik halen. Weet je wat ik heb gedaan? Iets heel simpels. Ik heb het gewoon niet gekoppeld. Dus internet. Zit er een app bij en ik heb gewoon... Nee, ik ga het niet koppelen, dan is het niet meer slim. Laat de consumentengids daar maar eens een stuk over schrijven. Hartelijk dank. Ja, we hebben geen tijd meer, maar de wereld is gek geworden. Niet aan het internet koppelen dus, zo min mogelijk. Dat is de boodschap. Ja. Maria Genova, dank je wel. Schrijver van onder andere het boek What the Hack en onderzoeksjournalist. Dank je wel. We gaan zo verder met Kees Boman. NTO Radio 1. De gepensioneerde NS-conducteur Hans Donkers heeft één grote passie. Eigenlijk is detectivewerk. Hij pluist braakballen uit op zoek naar opperarmbeentjes. En iedere keer, je vindt wat nieuws. Verder in onze uitzending... Die heeft geen ring. Dat is een, wat ik dan een zinloze meeuw noem. Een meeuw zonder ring. Ook de meeuwen die meevliegen boven de veerpont naar Texel worden onderzocht. Daar kan ik niks mee met een meeuw zonder ring. En klimaatstress. Wat is dat precies? Het belangrijkste is dat de toekomst die ik voor me zag niet de toekomst is die ik ga krijgen. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Johan Derksen terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ja! Jullie boffen, een oude loon met een doorleefde kop. Wat wil je nog meer? Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het vanavond om 8:55 bij Max op NPO 2. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer.

3,5 minuten over 9. U bent bij het eerste volledige uur van Nieuwsweekend Beland. Zoals elke zaterdag is onze vaste politiek commentator Kees Boman bij ons aangeschoven. Kees, op wie of wat viel jouw oog deze week? Nou, er valt mij één ding op en dat is wel leuk om te lezen. Dat is een interview vandaag in de Volkskrant met Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris van D66 op Financiën. En die is niet te benijden, want die moet die toeslagenaffaire oplossen. En ze zegt dat er al heel veel aan gedaan is en dat er nog veel moet gebeuren. Nou ja, dat is iets waar niemand van opkijkt. Maar wat me vooral opviel, politiek, is dat toen de staatssecretaris Menno Snel moest opstappen vanwege die toeslagenaffaire, dat zij zelf Rob Jetten, de toenmalige leider van D66, heeft gebeld. Ik wil wel helpen, met andere woorden, een soort telefonische sollicitatie. En nu zit ze op die plek. En zo'n interview eindigt ook meestal met de vraag van de interviewer: wilt u in het kabinet blijven zitten? En dan zegt zij uiteraard dat dat aan de formateur is. Hè. Dat zal dan straks Mark Rutte zijn. Maar dat betekent indirect natuurlijk dat je daar wel trek in hebt. En misschien is het ook wel goed. Ze heeft zoveel ervaring met dat vreselijke dossier dat ze daar het beste maar kan blijven om dat verder op te lossen. Al ziet ze wel in het verschiet een parlementaire enquête, wat altijd weer je positie zal doen wankelen. Ze zegt ook letterlijk dat ze absoluut snapt dat mensen er totaal geen vertrouwen meer in hebben. Ja, nou, dat is in ieder geval wel dat je enigszins begrip hebt voor de gedachten van de burger. Exact. Is het wel. Maar goed, niet meer tijd opslokken. Ik ga straks proberen een beknopte analyse te geven van de stijl van Forum voor Democratie. Wat, to put it mildly, een vorm is van politieke Jehovah-getuigen in de Tweede Kamer. Okay, dat allemaal zo direct. Verder hebben we dit uur over de moeizame weg naar een wereldwijd tabaksverdrag. En dan, de zogenaamde Bruggenbank geeft afgedankte brug een tweede leven. En aan het eind van het uur, Philip Dreugen betoogt waarom de koning en niet de politiek zijn excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden. Maar goed, nu eerst de politiek. Ja, Kees, er zijn zoveel partijen en nu pas zie je de Kamer eigenlijk aan het werk, hè? Ja, feitelijk wel. Wat me wel opvalt is dat je altijd wanneer een kabinet demissionair is, dus dat men wacht op een nieuw kabinet na verkiezingen, dat altijd heel veel onderwerpen controversieel zijn. Dat betekent, die zijn te politiek gevoelig en daar kan een dan demissionaire regering niet echt over beslissen of uitvoering aan geven. En er is ook een hele lijst gemaakt door de Tweede Kamer vlak na de verkiezingen. Maar nou, die onderwerpen niet, dat wel. Zoals het coronabeleid is natuurlijk, zoals het kabinet al zelf heeft gezegd, daar blijven we missionair in. Maar eigenlijk merk je daar helemaal niets van. Maar ik wil nog wel even één ding, want dat zie het even. Ja, zie het even als ingekomen stuk. Ja. Verbaal dan. Dat ik toch het gevoel heb, en dat is meer de vinger in de lucht opsteken, alsof je dat bij de wind doet, dat er toch binnen nu een week of twee, 2,5, wel iets van een regeerakkoord op tafel ligt. Het gaat, begrijp ik, vrij snel. En de druk op het kabinet, wat er moet komen, dus de informateurs en de gesprekspartners, is erg groot. Je ziet bijna elke dag wel een verhaal in de krant staan van er moet iets gebeuren en verhalen over die nieuwe bestuurscultuur en wat wordt het dan, wat moet het dan zijn. En een klein dingetje wat ik toch wel even wil melden, dat ik dacht, dat regeerakkoord, dat is er al. Want het is namelijk de brief aan de informateurs van Pieter Omtzigt. Die was namelijk van de week even op bezoek bij de informateur. En die heeft een stuk van 14 kantjes ingeleverd. En er staat eigenlijk alles in. Van de wooncrisis tot de ongelijkheid in Nederland. Wat er met bijstand moet gebeuren. Hoe er aandacht moet worden besteden aan de relatie burger en politiek. Nou ja, ik vond dat wel grappig. Je zou dat voor een deel integraal kunnen overnemen. Dat is een compliment natuurlijk voor Pieter Omtzigt. Maar het is ook wel een beetje apart dat een eenmansfractie, nou ja, ondanks het feit dat er natuurlijk veel om hem en over hem te doen is geweest, dat hij van de week nog werd gevraagd voor nou, de KNM-advies, maar ook een beetje indekken van de informateurs. Hè. We hebben echt aandacht besteed aan de kwestie Omtzigt. Maar dat stuk is wel leuk om te lezen. En dat kun je vinden op het internet. Nou, goed. En dan, En dan nu, was een beetje een valse start. Deze week werd de begroting behandeld en je hebt je op de oppositie gestort. Ja, nou ja, het is dan, je kijkt dan toch naar een Tweede Kamer waar ook veel nieuwe Kamerleden in zitten die nog een beetje zoekend zijn. Hoe doe je dat precies, de regering controleren? En nou, laat ik het ambitieus noemen en daarbij ook zeggen dat het vooral audio is, dat ik een aantal fragmenten wil laten horen en mijn eigen woorden hooguit wat uitleg zal laten geven. Maar ik heb Forum voor Democratie gevolgd. En dat is een bijzondere partij. En een partij in de Tweede Kamer die voert oppositie tegen de heersende politieke klasse, zou ik maar zeggen. Maar je probeert middels een dialoog iets voor elkaar te boksen. Maar bij Forum voor Democratie valt mij steeds vaker op dat iedereen die niet van Forum voor Democratie is, uit zijn nek kletst en liegt. En laat ik maar met een rijtje fragmenten van debatten van de afgelopen week beginnen. En als eerste met Thierry Baudet, die tijdens het coronadebat het volgende zei. Elk weekend valt er wel weer een voetballer spontaan dood neer. Dat had je vroeger niet. Dat was niet omdat het door de griep komt. Dat komt door die vaccinaties. En het is crimineel en het is onverantwoord. Het is schandalig dat jullie hier allemaal die bijwerkingen voor onachtzamen. Dat jullie wegkijken. Meneer Baudet. Het is mevrouw Cunahan die nu een interruptie heeft, maar ik wil niet dat u het woord jullie gebruikt. Het is gewoon een debat met iemand die dan bij de interruptiemicrofoon staat. Ja, gaat het over twee dingen? Nou, weet natuurlijk dat Thierry Baudet in het bijzonder en zijn partij vindt dat er geen sprake is van een ernstige gezondheidscrisis, maar dat we gewoon last hebben van een stevig griepje en dat het vaccin niet nodig is en coronapas allemaal onzin en onze persoonlijke vrijheid in de kern aantast. En je ziet dat daar de Tweede Kamer ook een beetje mee worstelt. Hoe moeten we daar nou op reageren? Moeten we daar nou veel tegen ingaan? Of moeten we het zomaar links of in dit geval rechts laten liggen? En de Kamervoorzitter heeft daar ook een beetje moeite mee. Ook met de aard van de wijze van debatteren en de tone of voice en de wijze waarop sommige Vorm van Democratieleden zich uiten. En Vera Bergkamp lukt dat niet helemaal. Maar goed, dat is een oordeel. Dat moeten mensen zelf maar waarnemen als ze zo'n hele dag of weken een debat volgen. Maar er was één Kamerlid, mevrouw Cunahan van Volt, die vond die opmerking van Thierry Baudet over een voetballer die dood was neergevallen. Dat was het nieuwsbegin van de vorige week. En dat kwam omdat hij hartfalen had. En waarom kreeg hij hartfalen? Omdat hij gevaccineerd was. En waarom? Dat vaccin, dat tast de hartspier aan. Er zijn allemaal feiten over. Hè? Dus de feiten die ik ken zijn uiteraard andere feiten dan de feiten die Thierry Baudet heeft. En toen zei mevrouw Cunahan het volgende. De dood is onomkeerbaar. Het feit dat hier een Kamerlid meerdere malen, ook via sociale media, spottend op de dood reageert, waaronder wanneer een voetballer neervalt na een hartinfarct, zegt meer dan genoeg. Dat wilde ik hier gezegd hebben. En de rest is allemaal kul wat er uit zijn mond komt. Dank u wel. Nou, toch even uit de banken gekomen om de vinger op een politieke plek te drukken. Maar ja, Thierry Baudet die heeft daar verder geen boodschap aan, wat zijn goed recht is natuurlijk. En iedereen die niet zo denkt als hij, daar denkt hij zo over. Luister maar. En door die tunnelvisie hier in de Tweede Kamer en bij het kabinet, dat wegkijken. Hugo de Jonge zit altijd met zijn rug naar me toe. Hij luistert niet eens meer. Hij staat niet eens meer open voor de argumentatie. Hij krijgt de orders van Bill Gates. Hij krijgt de orders van Klaus Schwab. En dat is het. Nou ja, het klinkt allemaal niet erg constructief, Kees. Nou ja, dat is een oordeel, maar ik denk niet dat je de VR naast zit. En toch wel even uitgelegd, Bill Gates kent iedereen natuurlijk, de grote baas van Microsoft. Klaus Schwab, dat dat is iemand die mensen niet kennen, maar het is de grote man van elk januari is dat, in Davos, is er een groot World Economic Forum. Daar komen alle wereldleiders met elkaar discussiëren met uitzicht op de sneeuw. En die Klaus Schwab is een soort target ook van Forum voor Democratie, als iemand die bezig is, of zeg maar de grote leider is van de Great Reset. Dat is een term uit Forum voor Democratie kringen. Die de wereld helemaal willen naar de hand zetten. En waarbij straks met door het vaccin ingespoten. Maar je zou net zo goed George Soros in kunnen vullen waarschijnlijk. Zeker, die wordt ook steeds genoemd. Het zijn Schwab. George Soros, je kent de files van Forum voor Democratie en de baas van Microsoft. En inderdaad, in het vaccin zijn sommige mensen ook van denken dat daar een chip in zit, zodat wij straks aan de knoppen van Bill Gates naar rechts en naar links lopen. Wat wij tot voor kort altijd nog dachten dat de snollebollekes dat bepaalden. maar dan gaan we even over naar het onderwerp kindermisbruik en pedofilie. Dan luister maar eens even. Naar, dat was van de week in de Tweede Kamer, Gideon van Meijeren. Luister maar even. Er ligt inmiddels zoveel bewijs op tafel waaruit blijkt dat sadistisch ritueel kindermisbruik in het algemeen of satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder ook in Nederland voorkomt, dat daar gelukkig geen twijfel meer over bestaat. De slachtoffers die geven herhaaldelijk aan dat juist ook hooggeplaatste ambtenaren van dat ministerie van Justitie betrokken zouden zijn bij dit fenomeen. En om die reden is het onderzoek op voorhand al niet onafhankelijk. En daar is geen spel tussen te krijgen. Ja, dat is een toestand, Kees. Ja, het is maar goed dat hij waarschuwt. Nou ja, het is niet zomaar iets. Er worden ambtenaren, hoge ambtenaren van justitie verdacht ook in een groot pedofiele zedennetwerk te zitten. Dat gaat allemaal terug naar een verhaal van 6-7 jaar geleden. Dat is zeker, maar daar wordt hoe dan ook naar dat ernstige gegeven van kindermisbruik. Daar wordt een onderzoek naar gedaan. En de minister Grapperhaus werd overigens wel voor zijn doen behoorlijk kwaad. Want die vond dit echt grote onzin. Maar ook hij heeft dan best wel moeite hoe je... Het is toch een Kamerlid, het is iemand met een mandaat van de kiezer. En dat moet je serieus nemen en dat moet je ook respecteren. Hoe daar mee om te gaan. En om even bij Gideon van Meijeren te blijven. Die deed ook de... woordvoering bij de behandeling van de begroting voor Binnenlandse Zaken. En de minister waarover hij het heeft, is mevrouw Ollengren. Ze draagt eraan bij dat ons mooie land onder vreemde heerschappij wordt gebracht van een nieuwe wereldorde. En daarmee is ze medeplichtig aan niets minder dan landverraad. Voorzitter, George Orwell beschrijft in zijn boek onder meer hoe de almachtige staat de geschiedenisboeken herschrijft en de bevolking onwetend houdt over de waarheid. En in dat scenario zou deze antidemocratische minister wel eens de geschiedenisboeken in kunnen gaan als een heldin. Nou ja, landverraad, dit vindt een groot woord. Dat is een groot woord. Dat is al eerder gezegd, toch? Vanuit hun? Ja, maar als dat in de Kamer gezegd wordt waar de minister bij aan tafel zit en dat blijft daarna vervolgens stil. De voorzitter was daar Paul van Meenen van D66. En andere Kamerleden hielden ook hun mond. Dan is dat toch wel opmerkelijk. Want het is nogal wat je zegt, landverraad. Even een kleine uitdaging. Waarom hebben ze het toch steeds over George Orwell? Die heeft natuurlijk dat beroemde boek geschreven, 1984, 1984. En die beschreef daar een gefantaseerde, gevreesde werkelijkheid. Dat in de toekomst, was het natuurlijk de Koude Oorlog, het strijd met de Sovjet-Unie, het communisme tegenover het kapitalisme. Zou ik maar simpelweg zeggen. En die gaf een soort schrikbeeld van een toekomstige staat. En dat is een beetje omarmd, dat beeld, door Forum voor Democratie hier in Nederland. Overigens wordt het in de Verenigde Staten ook gebruikt. Ook door de adviseurs van Donald Trump in het verleden. En om ons maar steeds voortdurend te waarschuwen. Heb je nog meer quote? Ja, ik ben bijna de draad al kwijt. Maar nou, je had er nog even van Houweling. Ja, en dat is ander Kamerlid, Pepijn van Houweling. En die deed de woordvoering bij de begroting van volksgezondheid en welzijn en sport. Luister maar even. We zijn ons land terechtgekomen in een Orwellachtige 1948 samenleving, waarin door het demissionair kabinet en het mediakartel bewust wordt aangestuurd op een tweedeling in onze samenleving. Een wereld van uitsluiting, demoniseren en vogelvrij verklaren van grote groepen. Een beeld van dwang, drang en bespugen. Ja, hij haalt het door elkaar. Hij zegt 48, maar bedoelt ongetwijfeld 84. Ja, maar als je het zo vaak zegt, dan raak je er wel eens van door de war. Het is ook ingewikkeld, hoor. Ja. Sylvane Simons, Kamerlid, die van Bijeen, die reageerde wel. Die stond op. Voorzitter, ik hoorde heer Van Houweling een aantal keren de vraag stellen: is het normaal? Ik zou willen vragen of hij het normaal vindt om mensen die besmet zijn met het HIV-virus te ridiculiseren. Of hij het normaal vindt dat partijleiders, specifiek de zijne, in de media verklaren dat witte hetero's er geen last van hebben, want het is slechts een ziekte van zwarte mensen en homo's. Als we het hebben over normaal, dan zou ik aan dit lid willen vragen of hij de uitlatingen die namens zijn partij en dus ook namens hem gedaan worden in het licht van gezondheid, of hij dat normaal vindt. Nou, het antwoord moet nog met de post komen, maar zij maakt in elk geval wel een opmerking daarover. Ja. Omdat het van de partij toch krasse uitspraken zijn. En dan tot slot nog even Freek Jansen, ook Kamerlid voor Forum voor Democratie. Die, en dat past ook een beetje in de dag van vandaag. Dat is namelijk de grote klimaatmars. En die zei tijdens het klimaatdebat de afgelopen week in de Tweede Kamer het volgende. Je kan geen NOS-journaal kijken, geen nieuwsuur of praatprogramma's. Ik zou iedereen overigens afraden om die dingen te kijken. Zonder minstens 5 keer per uitzending te horen dat de wereld binnen nu en 10 jaar een keer zal vergaan. Het is een constante stroom van desinformatie. En die is nodig om de bevolking bewust te maken dat er iets gaande is. Want als je naar buiten kijkt, dan heb je het niet door. Maar wij zullen dit continu aan de kaak blijven stellen. Wij zullen continu deze leugens blijven exposen. Want wij willen stoppen met het peperdure en zinloze klimaatbeleid. Ik wil niet beschuldigd worden van desinformatie, dus wil ik graag deze informatie van deze partij van 1,5 week debat te volgen even laten horen. Ja. Heb je nog een bonusquote? Ja, toch wel. Ja, een beetje in de sfeer van het klimaat, toch? Die klimaatmars vandaag. We hebben de uitspraak al veel gehoord van Mark Rutte. Ook een beetje met een blik naar gekeken en met een oor naar geluisterd. Van Rutte zegt nogal wat. Daar hebben we de afgelopen 11 jaar weinig van gemerkt qua klimaatbeleid. Maar toch een aanzetje voor wie straks mogelijkerwijs de deur uit gaat om in Amsterdam te demonstreren. As I said during yesterday's G20 in Rome, it should now be about action. Implementation. Nou, actie. En we moeten het wel onmiddellijk allemaal invoeren, die nieuwe klimaatplannen. Nou, we wachten met spanning af wat er uit de formatie komt ten aanzien ook van dit onderwerp. Nou, dit was het even. Dankjewel, Kees. Even. Dankjewel. En tot volgende week. Maandag gaan in Genève 182 landen in gesprek over het verder indammen van de tabakslobby. De Wereldgezondheidsorganisatie wil optreden tegen tabaksfabrikanten. Maar dat is buitengewoon lastig, want de tabakslobby is zeer standvastig. Die sterke positie van die fabrikanten maakt het dat er jaarlijks wereldwijd vele miljoenen mensen sterven aan het roken van sigaretten dus. Maar vooral ook dat er telkens nieuwe rokers bijkomen. Wanda de Kanter is longarts en strijdt al jaren tegen de tabaksfabrikanten en hun lobby. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Die strijd ter voorkoming van longkanker door het roken van sigaretten, dat is uw voornaamste werk op het ogenblik, hè? Ja. Ja. Dan komt die top in Genève. Heeft u daar enige hoop op dat zinvol is? 182 landen die over iets gaan praten. Ja, dat gaat eigenlijk over, ja, ze mogen niet meepraten, die tabakslobby. Nou, ik zou zeggen, regel het. Nee, ik denk dat het een hele belangrijke organisatie is. Het is ook een COP, net zoals de vorige week een klimaatcop was, de Conference of Parties. En dit is samen met de Wereldgezondheidsorganisatie die het Framework of Convention Tobacco Control heeft gemaakt. En deze is dus de 9e COP die wordt gehouden. En het gebeurt niet in Genève, het gaat digitaal. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk alle ingewikkelde discussiepunten worden overgeheveld naar COP 10. Dus wat er nu gaat gebeuren, is er vooral formaliteiten, vasthouden aan de goede punten, zoals de STC 5.3, hè, dat die lobbyisten bij de overheid weg moeten worden gehouden. Dat is een, want we 5.3, ja, dat is meteen zo'n vakjargon. Wat houdt dat in? Dat is een wet? Ja, dat is een deel van de WHO-FCTC, treaty, akkoord, waarin wordt gezegd dat de lobby van de tabaksindustrie als enige lobbyist in de wereld niet welkom is bij overheden. Okay. En dat is getekend door 180 landen wereldwijd, ook door de EU. Dus daar zal het zeker over gaan. En naar aanleiding van het enorme artikel in Le Monde en NRC van deze week, daar kom ik dan zo nog even op terug. Ja. Maar wat daar vooral gaat gebeuren is de structuur zal besproken worden van de COP, van de WHO Framework for Tobacco Convention Control. En wat heel belangrijk is, dat daar het budget zal worden besproken. En wat je ziet is dat er ontzettend weinig geld is voor preventie, voor tabakspreventie. En nu heeft de EU gezegd dat er een heel groot EU Cancer Prevention Plan is. Dus een grote voorkomen van kanker. Het is niet alleen longkanker, maar ook blaaskanker en alvleesklierkanker. 16 soorten kankers. In de EU is 30% van de kankersterfte een direct gevolg van roken. Ja. Dus dat gaat nu ingezet worden op een hoog budget per land voor tabaksbestrijding. Maar waarom is de zaak tegen de tabakslobby zo belangrijk? Je zou zeggen, luister, ik bedoel, al die regeringen, al die ambtenaren. Ja, bedoel, je bent toch op talloze manieren geïnformeerd. Nou ja, als er een meneer langskomt en die zegt, hartstikke goed hoor, dat roken. Wilt u een rokertje? Ja, ik bedoel, waar gaat dit nou eigenlijk over? Het gaat over heel veel miljarden. En wat je ziet is bijvoorbeeld nu, ze zijn bezig met opnieuw op de markt te komen. En dat doen ze door soort grassroot bewegingen, burgerbewegingen. En het blijkt nu dat al die burgerbewegingen, die grassroots, worden gefinancierd door de tabaksindustrie. Dus je krijgt dat er enorme aanval is op de Tweede Kamerleden, op de Europarlementariërs, die allemaal worden ingezet van, we hebben een nieuw middel. We zijn de World Wild Vapors Association. Ja, want hoe ziet zo'n beweging eruit dan, zo'n burgerbeweging? Wat je ziet is, als ik bij het Kamerleden ben, dan zie je gewoon een soort stroom van e-mails van de zogenaamde vapers, de dampers. Je denkt allemaal dat het... Dat zijn de e-sigaret gebruikers. En het lijkt net dat je dan denkt, wow, die zijn goed georganiseerd. Hoe zit dat dan? Nou, het blijkt ook dat ze inderdaad bijzonder goed zijn georganiseerd. Want het heeft niets te maken met burgers. Maar ze doen alsof het burgers zijn. Het zijn allemaal tabaksindustrie lobbyisten. En ze worden betaald door die tabaksindustrie. Ja, en wat je ziet is dat die beweging is een onderdeel van de CCC, de Consumer Center in Amerika. En dat wordt uiteindelijk allemaal gefinancierd vanuit de Atlas. En dat zijn 500 mensen die weer gefinancierd worden door de Koch-broers. Nou, de oliemiljardairs die in 1980 dit instituut hebben opgericht. Die vinden dat vrijheid voor het individu het allerbelangrijkste is. Als jij wil roken, dan rook je maar. Ja, sterker, dat zijn libertariërs die zeggen dat elke regelgeving moet je afschaffen van de overheid. De hele overheidsinmenging moet je weglaten. Je moet het bedrijfsleven helemaal vrij laten. Tea Party in de Verenigde Staten. Tea Party, maar ook zij zijn de grote grondleggers van de klimaatdenial. He, dus dat we zo achterlopen met klimaat, ontkenners, komt ook vanuit deze atlasgroep. En dat is zo ver gevorderd. Ze werkt dus heel intensief samen met de tabaksindustrie. Dus de olieindustrie, met de tabaksindustrie. En ook vechten ze tegen suikertax. Nou, tegen alles wat voor de consument goed zou zijn, daar vechten ze tegen. En nu blijkt dus dat die hele lobby in Europa betaald is in Amerika en totaal georganiseerd is. En dat zijn geen burgerbewegingen. Dat is geen grassroots. Dat zijn, ja, ze noemen het astroturf. Het is nep grassroots, zeg. Nou, de NRC, want je noemde het al, de NRC heeft daarover geschreven. Le Monde heeft daarover geschreven, over dat netwerk. Maar die tabakslobby, die werkt dus op deze manier. Die infiltreert dus eigenlijk op deze manier. Ja. Maar, ik bedoel, dat gesprek over het indammen van die tabakslobby, daar mogen zij niet bij aanwezig zijn. Maar op wat voor manier kunnen ze daar dan toch nog weer, proberen ze daar dan toch nog weer invloed uit te oefenen? Wat bijvoorbeeld de Europarlementariërs zeggen, ik wist niet dat het de tabaksindustrie was. Ik dacht dat het echt wel overtuigde grassroots burgers waren die vechten voor hun vepertje. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er zijn geen georganiseerde groepen die voor zichzelf opkomen. Want, en dan zeggen ze daarna, als ze erachter komen, maar zeggen ze er daarna weer, nou ja, ik vind eigenlijk dat ik met iedereen moet kunnen praten als Europarlementariër, of nou Philip Morris is of niet. Dus je ziet, en dat is ook in Den Haag zo, dat er blijven een aantal mensen zeer gevoelig voor de zogenaamde vapers en dampers. We weten ook dat al die e-mails die alle Tweede Kamerleden kregen, die werden uiteindelijk georchestreerd door de tabaksindustrie. En dat werden door twee oud-journalisten, werd dat via een kantoortje allemaal verspreid. En dat gaat maar door. Dus als je maar genoeg informatie geeft, maar genoeg doorgaat, op een gegeven moment denkt iedereen, ja, wat is eigenlijk, wat gaan we, waarom laten we het eigenlijk niet toe? Maar de tabaksindustrie kan nooit de oplossing van het probleem zijn wat ze zelf gemaakt hebben. Want de communicatie vanuit de tabaksindustrie is natuurlijk wel anders geworden. Ik bedoel, anderhalf jaar geleden of zo kwamen er opeens verhalen van Philip Morris en zo van, ja, die besefte echt wel dat het gewoon echt niet goed was met dat roken. En dat ze daar iets aan moesten doen. En stugger nog, dat ze op den duur gewoon uit die tabaksindustrie zouden gaan. Ja. Maar gelukkig, er was een oplossing. Namelijk wat u noemt die vapers, die e-sigaretblazers. Precies. Nou ja, dat was dan de manier. Als je dan toch zo nodig moest roken, kon het daarin. En dat zou dus tegen het roken zijn. Ja. Dat is de redenering nu, toch? Ja. En er was veel minder schadelijk. Ja. Werd er dan ook nog gezien. Als je kijkt naar wat ze doen en wat ze zeggen, vanaf 1950, nou, lees er de Golden Holocaust van professor Proctor op na. Harm reduction bestaat vanaf 1950. Toen ontdekten ze dat het schadebeperking. Schadebeperking. En toen ontdekten ze dat roken longkanker gaf. En toen hebben ze de filter erop geplaatst. En die filter filtert niets. Ze hebben een kleurstofje in dat filter gedaan dat bruin verkleurde als je inademde, waardoor het leek dat je teer achterbleef in je filter. Was niet waar. Op dat moment zeiden ze, oké, het volgende stap is, we gaan nu light sigaretten. Was weer schadebeperking. Wat deden ze? Ponsen minuscule gaatjes in de filters om de testen te misleiden. Dus light mogen ze ook niet meer gebruiken. Ze zijn al 70 jaar bezig met schadebeperking. Als er één industrie is die je niet moet geloven, is de tabaksindustrie. En als je nu weet dat er alles aan gedaan wordt in diezelfde organisatie, die Atlas-organisatie, he, samen met die Koch Brothers, dat is dat ze niet alleen zorgen dat de accijns op elektronische middelen wordt gestopt, maar ze willen ook de accijns op sigaretten verbieden. Dus gewoon dat het goedkoop wordt. En we weten dat de meest effectieve maatregel om kinderen niet te laten beginnen, want daar gaan wij voor, kinderen niet verslaafd laten worden, en die worden supersnel verslaafd aan al die elektronische onzin ook, dat je zorgt dat die prijs omhoog gaat. De accijnzen moeten torenhoog elk jaar substantieel omhoog gaan. En dan kan je uiteindelijk zorgen dat die rookvrije generatie inderdaad een feit wordt, maar door die tabakslobby wordt elke keer weer elke effectieve maatregel. En nu komen ze dus met dit verhaal. Lees alsjeblieft allemaal de NRC-stuk van deze groep. Maar goed, het is ook nog zo dat er wordt dan gezegd, mensen die sigaretten roken, die komen via die vapers ervan af. Hè? Ik bedoel, dat is een manier om te stoppen met de sigaretten. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, die jonge lui, als die met die puffertjes beginnen, raken ze daar naar alsnog weer aan de sigaretten verslaan. Ja, nou goed, ik wil niet te veel ingaan op de discussie, nee, want de tabaksindustrie is niet de oplossing voor de rokers. Nee. Waar ik wel wil op ingaan is dat kinderen supersnel verslaafd raken. Het ziet er super sexy leuk uit. Dat 30-50% van jonge mensen van rond de jaar 15 in Amerika aan die dingen zitten te lurken de hele dag en nicotine verslaafd worden en heel snel die overstap maken naar de gewone sigaret daardoor. En er is geen enkele aanwijzing dat Philip Morris nog Bridger Merck Tobacco stopt met de productie van normale sigaretten. Integendeel, in de derde wereld hebben ze net weer een nieuwe fabriek geopend in Egypte. Ze zijn maximaal in marketing en de Formule 1 overal met sigaretten in de wereld. Dus het is niet waar. Tot slot eventjes, zonder in allerlei termen te vallen, wat hoopt u dat er volgende week uitkomt? Dat er heel erg veel geld naar alle regeringen wordt uitgetrokken om die FCTC in stand te houden en te versterken. Dat er heel veel geld komt om het kankerpreventieplan van de EU inderdaad effectief te gaan maken. Dat hoop ik dat eruit gaat komen. Goed. U hoorde Nanda de Kanter. Hartelijk dank voor uw komst. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah, yeah. Find a home. Come on. Seven Nation Army, zo heet het nummer. En de zanger heet Ben. En nou verdwijnt de titel. Nee, Lonkele Soul. Dat is de naam. Om Soul of zoiets. Om Soul, ja. Terwijl er in Glasgow nog druk wordt gesteggeld over hoe we klimaatveranderingen moeten tegengaan, hebben ze in en rond Appingedam al helemaal de smaak te pakken. Oude bruggen maken daar plaats voor duurzame nieuwe bruggen. En niet geheel onbelangrijk, de verwijderde bruggen komen op Marktplaats, een marktplaats voor bruggen terecht. En die heet Bruggenbank. En op die manier weer opnieuw gebruikt. Bij ons zijn Jork Scholten en Jan Brouwer van die Bruggenbank. Hartelijk welkom, heren. Ja, een soort marktplaats voor bruggen. Ik kan me zo voorstellen dat er een heleboel mensen daar nog nooit van gehoord hebben. Wie gaat uitleggen wat die Bruggenbank doet? Zal ik van start gaan? Jork, ja. Ja, dankjewel. Wat doet de Bruggenbank? Wat doet de marktplaats voor bruggen? Nou, ons doel is uiteindelijk om in te zetten op het hergebruik van bruggen die vrijkomen. In Nederland liggen grote vervangingsopgaven. Bruggen zijn 40, 50 jaar oud, vele daarvan. En dan is het zonde om een brug die bij de verbreding of versmalling van een vaart bijvoorbeeld vrijkomt, om die niet opnieuw in te zetten wanneer die nog wel bruikbaar is. Ja. Zij het voor bijvoorbeeld alleen voetgangers of fietsers, in plaats van voor ook autoverkeer. Nou ja, en dat is eigenlijk wat wij willen stimuleren met de Bruggenbank. En op die wijze, zeg maar, bruggen of delen van bruggen opnieuw in te zetten in Nederland. Ja, jullie zijn er als eerste mee begonnen. Er is nog een bruggenbank, trouwens. Ik zou zeggen, maak er gewoon één bank van. Maar goed, dit even terzijde. Wanneer zijn jullie mee begonnen? Wat was er waardoor jullie opeens dachten van, hey, we moeten iets met die oude brug? Dat idee is al oud. We zijn ooit in de jaren 80 daarmee begonnen. Ja. Toen hadden we het idee, eigenlijk zonde als zo'n brug verschroot wordt. Ja. En niet meer hergebruikt wordt. Alleen, toen was het best moeilijk om dat aan de gang te krijgen. Er was nog niet zo'n circulaire gedachte als dat er nu is. En dat is dus een langzame dood gestorven. En is het een tijdje stil geweest bij de Bruggenbank. En 3 jaar geleden hebben we opnieuw de Bruggenbank weer leven gebracht. Maar is het probleem wat je op moet lossen eigenlijk? Je hebt een brug ergens, Weide Wormen, van 12 meter lang. Ja, vind dan maar een gemeente die ook een 12 meter lange overkapping nodig heeft. Is dat je probleem? Nou, dat klopt inderdaad. En door die brug op de Bruggenbank te plaatsen, op bruggenbank.nl, kunnen anderen kijken van, wij kunnen wel zo'n brug gebruiken. Hmm. En wat je nu ziet, en dat is een trend waar we mee te maken hebben, is dat dat de bruggen niet meer specifiek gemaakt worden. Die brug die moet 12 meter zijn. Nee, laten we kijken welke bruggen beschikbaar zijn. En dan gaan we kijken van, past die in die omgeving? Dus je moet even andersom gaan denken dan dat je eerder deed. Ja, maar precies, maar die brug die vervangen moet worden, die wordt niet voor niks vervangen. Waarom zou iemand anders dat tweedehands spul moeten hebben? Nou, dat is een goede vraag. Maar soms kan je een brug waar vroeger een auto overheen ging, nu heel goed gebruiken voor een fietsers- of een voetgangersbrug. En dan kan hij nog heel goed een tweede leven krijgen. Dat hij qua gewicht, dat hij het aan kan. Ja, ja, ja. Of we versterken hem, dat kan ook. Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat een brug die in het ene landschap heel mooi staat, misschien in het andere gewoon heel raar eruit ziet, of niet? Ja, uiteraard. Ja, en dat is iets ook om rekening mee te houden. En dat is ook ergens wel weer het mooie. Want je hebt natuurlijk niet altijd invloed op hoe je zo'n brug toepast en wat de beeldkwaliteitseisen zijn. Maar wat we wel zien, dat is onze ervaring tot nu toe wel, dat gemeenten, provincies, aannemers, die komen bij ons, die bellen ons op van, joh, nou, we hebben interesse in die brug. Wij denken dat die past. En zij stellen dan de vraag van, ja, wat voor documenten zijn erover beschikbaar? Heb je foto's, meer informatie? Nou ja, wat ons doel dan is, en dat is ook onze rol in die zin, dat wij samen met zeg maar de aanvrager kijken van, joh, op welke manier kunnen we die brug bij jullie op locatie toepassen? Hoeveel procent van die bruggen zijn herbruikbaar? Ja, een percentage is lastig aan te geven. Maar het is wel, laat ik zo zeggen, veel bruggen die wij aangeboden krijgen bij de Bruggenbank. Daar wordt van tevoren wel gekeken, ook door de gemeente zelf bijvoorbeeld. Van, ja, kijk, als het echt al schroot is of hij is echt in slechte staat, dan komen ze ook niet bij ons. Dus veel van die bruggen die zijn nog gewoon bruikbaar. En er zijn ook wel bruggen waar mensen heel veel gevoelens bij hebben. Bijvoorbeeld de Martinus Nijhoffbrug. Dat was eerst een oude brug, die moest weg. Daar is ook nog een gedicht over gemaakt. Ik bedoel, is het ook een fijn gevoel dat je denkt, nou, zo'n brug kan in zijn geheel nog ergens anders terecht? Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. En dat geeft ook een fijn gevoel. Maar mensen worden ook heel blij van als je zo'n brug kunt herplaatsen. En mensen die betrokken zijn bij het proces, die worden daar ook heel blij van. Wordt daar blij van dan? Nou, zeg maar, de omgeving wordt daar blij van. De mensen die daar mee bezig zijn om dat voor te bereiden, zijn daar blij mee. Je stoot veel minder CO2 uit. Je doet veel meer aan circulariteit. En bovendien doen we veel meer ervaring op als we nu bruggen gaan herplaatsen over van hoe moeten we dat in de toekomst nou anders gaan doen, zodat we die bruggen makkelijker kunnen gaan hergebruiken. Vroeger werd zo'n brug dan nog wel eens weggegeven aan Suriname of zo. Ik kan me dat herinneren van de Heusdense brug, daar woonde ik vlakbij. En die brug die moest vervangen en die oude brug die ging dan naar Suriname voor een symbolisch bedrag. Ja. Nou, daar zouden we nu iets anders over denken. Ja. Want als hij naar Suriname moet, kost heel veel CO2-uitstoot. Ja. Dus daar denken we tegenwoordig heel anders over dan toen. Dus nu kijk je meer van, ja, hoe kun je dat zo slim mogelijk doen? En wat je dan ook moet doen, is kijken van, goh, als zo'n brug vrijkomt, is het eigenlijk mooi dat hij meteen naar de nieuwe plek gaat. Want die transportkosten zijn best hoog. En als je een brug ergens moet neerleggen in opslag en daarna weer mee moet nemen, moet je hem opnieuw weer takelen en dan moet je vervoeren. Dus dat kost allemaal extra CO2. Ja. Dus wij proberen dat proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Ik begreep dat een mooi voorbeeld is de loopbrug uit Leiden. Vertel daar eens over. Ja, er is in Leiden de voormalige Waaghoofdbrug. Tenminste, ik denk dat het daarover gaat. Ja. Dat was een vrij iconisch object, zeg maar, in het centrum van Leiden. Ja. Nou, en daar heb je ook al oude historische foto's van. Die ontvingen wij toen ook. Toen de gemeente Leiden zei van, nou ja, beste Bruggenbank, wij hebben een brug die kan hergebruikt worden. En die brug die is op de Bruggenbank geplaatst. Die lag op een gegeven moment in opslag. En die ligt nu bij het Radboud UMC in Nijmegen. En die hebben ze daar, niet als brug over een watergang bijvoorbeeld, maar die hebben ze daar wel ingezet op dezelfde manier als waar die voor gebruikt werd in Leiden. Namelijk als voetgangerspassage. En staat er dan ook een bordje bij? Voormalige brug uit Leiden? Dat durf ik niet te zeggen. Daar ben ik niet van op de hoogte. Maar het is in ieder geval wel bekend dat de brug hergebruikt is. En daar wordt dan ook wel op ingezet. En bijvoorbeeld over 2 weken wordt er ook weer in Leiden zelf een brug geplaatst uit Veenendaal. Die is vorige maand daar ontmanteld. En die wordt dan over 2 weken wordt die in Leiden neergelegd in het Kanaalpark. Dus ja, dat zijn leuke recente projecten die ontstaan zijn daaruit. Ja, ik dacht, je kan zo'n bank ook maken voor lantaarnpalen of allerlei andere objecten. Hè? Bestaan die ook? Of is dat echt alleen maar voor bruggen? Er wordt wel aan gewerkt dat er steeds meer materialen uit het openbare gebied, zeg maar, kunnen worden hergebruikt. Dus je ziet steeds meer dat er oog is voor circulariteit. En daarom zijn we vanuit Royal Haskoning DHV ook begonnen met die bruggenbank. Ja, precies. Is het jullie financieel risico eigenlijk van de Royal Haskoning om dit te doen? Want je zal ook wel met bruggen zitten waar je echt werkelijk niks mee kan. Of hoef je daar sowieso niet voor te betalen? Nou, wat wij proberen is ervoor te zorgen dat zo'n brug vanuit de plek waar die vandaan komt meteen naar de nieuwe plek toe gaat. Dus wij hebben geen. Ja, dat begrijp ik. Dan heb je het rond. Ja, en anders proberen we te kijken of er ergens een tussentijdse opslag is. Maar het is niet zo dat wij een depot hebben waar we de bruggen opslaan. Dat doen we niet. Juist. En ik kan me voorstellen dat je er ook nog iets van leert, of niet? Ja, nou, dat is heel erg leuk. Als je kijkt van hoe we eerder bruggen ontwierpen en hoe we die nu uit elkaar halen en verplaatsen, dan leren we daar allerlei dingen mee. En die ervaring die delen we ook. En daar gaan we dus op anticiperen. Wat leer je dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld bruggen, en dat zijn betonbruggen. En als je betonbruggen hebt, dat zijn liggers. Dat zijn als het ware balken die over de weg heen liggen. En als je over de snelweg rijdt en je rijdt onder een viaduct door, kijk maar eens omhoog. Mm-hmm. Dan zie je daar allemaal streepjes zitten. Dat zijn allemaal balken. Die zijn horizontaal met elkaar verbonden door een flink blok beton. En door dat flinke blok beton moeten we nu heen zagen om ze weer uit elkaar te halen. Dat willen we natuurlijk liever niet. He, dus we gaan dat nu op een andere manier doen. Waardoor het makkelijker wordt om die bruggen straks uit elkaar te halen. Namelijk ze erin te leggen of zo? Nou, dan gaan we dus een manier bedenken waarop je de bruggen wel aan elkaar vastmaakt. Maar dat je ze ook makkelijk los kunt klikken als het ware. Ja, ja. Okay. En ze een soort Lego weer uit elkaar kunt halen. En waarom zijn ze nou in Appingedam zo goed bezig? Ik heb dat wel gezegd in die inleiding. Nou, op twee manieren. In Appingedam worden twee bruggen aangelegd. Eén brug is een vervanging van een oude brug. En daar hebben we erg gekeken naar duurzaamheid. En daar hebben we bijvoorbeeld op de balans, zeg maar, dat is het bovenste gedeelte van een beweegbare brug. Daar hebben wij zonnepanelen aangebracht, zodat die brug energie-neutraal kan draaien. Kijk. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Nou ja, en dan kunnen ze in Glasgow nog wat van leren van die brugbank. Ja, en een andere brug in Appingedam, die wordt gebouwd van allemaal gerecyclede materialen. Dus dan hebben we de fundering van de brug is gerecycled, maar ook de liggers van de brug zijn gerecycled. Ja. En ik heb er nog wel een vraagje over. Ik weet niet of er luisteraars zijn die nog leuning hebben, maar we zoeken nog 60 meter leuning voor op een brug. Dus als iemand nog leuningen heeft voor een brug. En dan maakt het uit wat voor leuning het is? Nou, brugleuningen. Ja, dat begrijp ik. Nee. Ja, u heeft de vraag goed beantwoord, maar ik bedoel, je hebt houten leuningen. Stalen leuning graag. Nou, zeg dat dan. Ik zou het toch wel fantastisch vinden als via deze uitzending. Ja, dat zou heel mooi zijn. Iemand zich meldt. Zeker. 60 meter, als u 70 meter heeft, mag ook. Okay. 70 meter mag ook. Hartstikke goed. Ja. Nou, een mooi verhaal. En goed bezig, zou ik maar zeggen. Jan Brouwer en Jorik Scholte hoorden u over de Marktplaats voor Bruggen. En dat heette dus de Bruggenbank. Dank jullie wel. Dank je wel. Moet Nederland wel of geen excuses maken voor het slavernijverleden? Het kabinet lijkt steeds meer te hellen naar de kant van wel excuus. Maar als het aan schrijver Philip Dreugen ligt, is het juist niet de politiek die dat moet doen, maar niemand minder dan de koning. Want juist de Oranjes hebben nog een directe band met het slavernijverleden. Tenminste, dat stelt hij. Philip Dreugen is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even, moeten er überhaupt wel excuses gemaakt worden? Ja, excuses voor dingen als slavernij. Het blijft natuurlijk een beetje een raar ding. Hè? Je maakt excuses voor iets dat je zelf niet hebt gedaan. Ja. Dat is altijd een beetje gek. Alleen, we merken dat er zijn door een aantal landen, een aantal instellingen, zijn er dat soort excuses aangeboden. We merken wel dat dat werkt. Dat dat ook bij de landen aan wie de excuses worden aangeboden, ja, een soort opluchting geeft. En dan kun je verder. Dus wellicht is het inderdaad toch wel een goed idee. Ja, want waar het aankomt, wordt het goed ontvangen. Zeker, en eigenlijk voor degene die het doet, ja, kijk, je maakt het toch voor iets dat je zelf niet hebt gedaan. Als politicus bijvoorbeeld. Hè? Je maakt het namens een van je voorgangers, 100, 150, 200 jaar geleden. Ja, het kost je geen pijn. Precies, dan heb je, daar wordt nu altijd over gesproken, de politiek moet excuses aanbieden. Ja. U schrijft in een stuk, de koning moet excuses aanbieden. Ja. Toen ik dat las en hoorde, dacht ik, laat die man nou toch met rust. Ik wist dat je het ging zeggen, ja. Staat trouwens vandaag in Tijdgeest van Trouw. Het staat vandaag in Trouw. Kijk, ja. Mijn argument is dat als iemand het moet doen in Nederland, dan is hij het, aangezien hij, en nou ja, het staatshoofd is van ons land, maar ook, kijk, door voorstanders van de monarchie wordt altijd heel erg hoog opgegeven over de continuïteit die de monarchie biedt. Hè? En juist die continuïteit werkt in dit geval, ja, ik zou niet willen zeggen tegen hem, maar het werkt ook in de zin dat als dan iemand excuses aan moet bieden, hij het is. Hij is een directe nazaat van een aantal koningen en stadhouders die heel erg hebben geprofiteerd van de slavernij. Geef eens een voorbeeld. Stadhouder Willem de Vijfde, een directe voorganger van hem, voorvader van hem, die bestuurder was bij de West-Indische Compagnie. Verantwoordelijk voor de transatlantische slavenhandel. Maar bijvoorbeeld ook koning Willem I, de stichter van de Nederlandse Handelmaatschappij. Een maatschappij die dreef op gedwongen arbeid. De slavernij was een belangrijke pijler voor het inkomen dat de Oranjes nu hebben? Ik zou zelfs willen zeggen dat een belangrijk bestanddeel van zijn huidige vermogen afkomstig is uit die tijd en daarmee uit de slavernij. Maar dat is die tijd dat Willem III zei je dat net? Ik had het over de eerste, de stichter van de Nederlandse Handelmaatschappij. Ja, maar die hield slaven? Niet zelf, maar hij heeft wel heel erg geïnvesteerd in dingen waarvoor slavernij belangrijk waren. De suikerhandel, het cultuurstelsel, direct slavernij, maar wel een soort lijfeigenschap, waarbij we mensen dwingen om arbeid te verrichten. Dat voor speelde ons. In Indonesië, hè? Dat speelde in Indonesië, ja, zeker. Is dat ook een persoonlijke link? Ja, in die zin. Kijk, ik heb dit jaar het boek Moederstad, Jakarta, een familiegeschiedenis gepubliceerd. Ja. Daarin ga ik op zoek naar de historie van de stad Jakarta, die mijn moeder altijd Batavia's blijven noemen. En dat doe ik aan de hand van mijn eigen familiegeschiedenis. Want ik ben erachter gekomen dat mijn voorouders daar 350 jaar lang in die stad hebben gewoond. En ik kwam eigenlijk redelijk snel nadat ik met mijn onderzoek begon, kwam ik dus een slavin tegen in mijn eigen voorouders. Een van mijn voormoeders was een slavin. En het verbaasde mij eigenlijk hoe makkelijk ik bij haar terecht kwam. En vervolgens ben ik mij in die slavernij in Indonesië gaan verdiepen. En het was zo'n gigantische industrie daar. Er waren tijden dat de helft van de bevolking van Batavia bestond uit slaven. Ja. Deed je toch iets? Dat deed mij zeker wel wat, ja. Ja, dan wordt het dan anders. Toch? Nou, ik weet nog dat ik zat in het Nationaal Archief van Indonesië en ik wist ongeveer wanneer mijn voormoeder op een gegeven moment verkocht was. En dat ging in Indonesië of het Nederlandse Indië ging dat via de notaris. Dus ik heb het notariële archief van 3 jaar heb ik opgevraagd bij het archief. Uh-huh. En ik kreeg een stapel, ongeveer zo hoog als ik zelf ben, aan ingenaaide boeken. Dat was 3 jaar. En ik weet nog dat ik daar zat en dacht van, dit kun je in plastic vatten en ergens op de Dam neerzetten en dan is het een instant monument voor slavernij. Ja. Zoveel gebeurde dat. In 1863 werd de slavernij afgeschaft, maar dat betekende niet dat de Oranjes er niet meer mee te maken hadden. Zeker niet. Nee, het cultuurstelsel ging nog gewoon vrolijk 20, 30 jaar lang door. Dus en dat kun je echt wel zien als een vorm van lijfeigenschap, van slavernij. Maar er werd bijvoorbeeld ook nog steeds rustig geïnvesteerd in opium. Nederlandse wettige opium. En ook daar zat de NHM en daar zaten ook weer de Oranje. De Nederlandse Handelsmaatschappij. Die zat daar met heel veel geld in, omdat dat echt gouden handel was. Ja. En je maakte daarmee mensen, het liefst in Azië natuurlijk, maakte je verslaafd. Ja. Was dat eigenlijk in de 19e eeuw een punt, dit? Hoe werd daar tegenaan gekeken? Wij waren zeker wel bezig ermee van, is dit allemaal wel zo netjes wat we doen? Maar het leverde zo ontzettend heerlijk veel geld op. Ja. En in tijden dat het land soms bijna failliet was, dat het heel slecht ging, dat we een hele dure oorlog achter de rug hadden, godzijdank hadden we dat Nederlands-Indië. En al die mensen die daar voor niks werkten. En dat leverde wel heel erg veel geld op. En daardoor zijn we ook een beetje, mag ik de woordgrap maken, maar verslaafd geraakt aan het gebruik van slaven. Ja. U stelde in het begin dat die politiek, die overerfbaarheid van die, de schuld van het slavernijverleden, dat discutabel is. In ieder geval dat het bij mensen die niet zelf slaaf zijn geweest of daaraan gelieerd zijn, dat lastig ligt. Ja. Voor de Oranjes, zegt u, ligt dat anders. Wat is het verschil dan? Nou ja, omdat die continuïteit er is. Omdat het direct terug te voeren is op de koningshuis dat we in Nederland hebben. Hè? De koningen die investeerden in bijvoorbeeld de NHM. Het is terug te voeren op de Oranjes in de tijd van de stadhouders, waarin ze zelf slaven hadden. Overigens was er nog één Oranje, dat was prinses Marianne. Die had ook nog een slaafje in de 19e eeuw. Dat was haar persoonlijke slaafje gekocht op de markt in Cairo. Dat was voor de lol, geloof ik. Was voor de lol. Maar er is onlangs een boek over verschenen over haar. Ik moet hem lezen, ik ben heel erg benieuwd ernaar. Ja. Dus in dit geval is die continuïteit, kun je direct terugwijzen naar voorgangers van Willem-Alexander. En het zijn maar een paar stappen die we dan hoeven te nemen. En niet onbelangrijk, zijn vermogen. Het is een van de vermogendere families van Nederland. En het is voor een groot deel gebaseerd nog steeds op wat er toen is verdiend met slavenhandel. Zou hij ertoe in staat zijn? Ik denk het wel. Hij is historicus natuurlijk. Ja. Laten we daarmee beginnen. Het goede nieuws. Hij is historicus. Hij heeft laatst al kritische opmerkingen gemaakt over Wilhelmina, over haar rol tijdens de oorlog. Wat betreft de Jodenvervolging. Dus hij heeft inzicht erin, hij is redelijk daarover. En ik denk dat hij hier ook een hele goede beurt mee zou kunnen maken. Ja. Ook internationaal, door te laten zien van... kijk, ik als monarch, als directe nazaat van Willem I... die nou ja, wat dat betreft een heleboel slechte dingen heeft gedaan. Ik ben me hiervan bewust en ik zeg, ik heb het zelf niet gedaan... maar ik sta in die traditie en ik zeg sorry. Want waarschijnlijk zullen degenen die het betreft... en die dus geholpen zijn met die excuses... het veel prettiger vinden als de koning dat doet... dan dat er een anonieme, tussen aanhalingstekens, politicus dat doet. Ja, zeker. Het Koningshuis is bijzonder populair in Suriname... en onder Surinamers. Ik denk dat zij dit heel erg zouden waarderen. Maar ook in grote delen van het Surinaamse bevolking. Wacht even, maar nu heb je dus Indonesië net genoemd. Ja, maar je maakt het namens nou ja, je maakt het voor alles wat precies er is gebeurd. Want hij was pas in Indonesië. Toen zat hij volgens mij al een beetje in de buurt. Hij zat er heel dicht in de buurt. Ja, close but no cigar, zegt ze. Overigens, de Nederlandse overheid heeft ook al een paar keer die neemt al een soort aanlopen. Dan denk je, nu komt het. En dan stoppen ze net voordat ze zeggen, pardon. Maar goed, nee, hij zit er al heel dicht in de buurt. Dat laatste kleine stapje moet te doen zijn. U schrijft nou zo'n artikel. Heeft u daarvoor nog gesondeerd of dit een leefbare gedachte is? Of dat het echt de categorie is? Ah, man, lul dat niet. Nee, ik zit op de berg Olympus en ik kijk naar beneden. En ik schrijf over wat ik zie. Ja. Nee, ik weet je, er gaan hier mensen die gaan zeggen dat het schandelijk is. En dat ik dat mijn proces aan gedaan moet worden. Oh, begint dat nu al? Ja, maar dat heb ik al zo vaak gehad. Oh ja? Ja, joh, en tegenwoordig komen daar andere dingen bovenop die nog wat meer. Nee, want je realiseert je natuurlijk dat je onmiddellijk bijna de inhoudelijke discussie niet kan voeren. Nee, omdat het volledig over sentimenten gaat. Ja, en dat is bij de Oranjes altijd zo. Je wijst er alleen al naar en mensen willen je vinger eraf halen. He, je krijgt niet de ruimte voor een cool inhoudelijk debat over dit soort zaken. Het blijft vaak steken in emotie, dat klopt. Ja, maar zouden er veel mensen zijn die deze mening delen? Of heb je geen idee? Ik heb geen idee. Nee. Nee, misschien kan Radio 1 eens een poll doen of zo. Eens kijken hoeveel dat oplevert. Ja, nou ja, goed, er zijn ook altijd heel veel mensen die op deze uitzending reageren. Kijk, dus ja. we zijn benieuwd. De koning zou inderdaad een goede beurt kunnen maken. Dat kan hij ook misschien wel gebruiken. Ja, ik denk dat hij er echt wel... dat hij hier wel gevoelig voor is. Als ik zo zie en merk wat hij doet, wat hij zegt in het recente verleden, dan denk ik dat hij er best wel toe bereidt. Zou hij er zelf over gaan? Ik denk het eigenlijk niet, hoor. Nou ja, één ding. Het wordt natuurlijk gelijk overheidsbeleid. Hè? Wat de precies koning zegt is overheidsbeleid. Maar is een excuus, is dat beleid? Ik denk het in dit geval wel, maar wat is dan het beleid? Het enige dat je zegt is van, goh, er zijn in het verleden dingen gebeurd waar we ons nu een beetje voor schamen. Nou, dat lijkt mij... verder geen consequenties aan. Dat lijkt mij van hetzelfde niveau als het strekt tot aanbeveling om twee keer per dag je tanden te poetsen. Daar kun je geen bijl aan vallen. Want er zitten verder geen consequenties aan. Nee, dat denk ik niet. Herstelbetalingen ik noem maar wat. Ja. Maar goed, herstelbetalingen is nog een heel andere discussie. En bovendien ook een discussie waar we echt nooit van ons leven uit gaan komen. Okay. Ik met mijn slavin en mijn voorouders. Ik heb ook slaafouders in mijn voorouders. Allebei. Dus dan kan ik uit mijn ene borstzakje kan ik de vergoeding halen en die in mijn andere borstzakje terugstoppen. Ja, je bent niet de enige, hoor. Nee, ik denk dat in bijna alle gevallen zo is. Ja. Goed, nou, we zullen zien wat het oplevert. Misschien moeten we inderdaad een poll houden hoe mensen daarover denken. Dankjewel, Philip Dreugen, voor je komst. Schrijver en van dat laatste boek over Jakarta. Hoe heette dat ook? Moederstad. Moederstad. Familiegeschiedenis. Okay. Precies. Over. Goed, en dus waarom de koning excuus zou moeten kunnen aanbieden. Tot zo. Pennen in de aanslag. NPO Radio 1. Zometeen van 11 tot 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Luister goed. Met zoals altijd Ronald Seiders. Maar ook met Hubert Bruls. Miluska Meulens. Pieter Derks. Lisbeth Lagemaat. Huub Stapel. Janne Schra en vele andere prominente Nederlanders. Zij nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Gerdy Verbeet, Wim Daniels en Frits Spits zorgen voor stem, tekst en goede banen. En dan nu in stukjes. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wie luistert, weet meer. Leg de pennen neer. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Dit product kwalificeert als... Iconic, dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Op zoek naar het ideale cadeau voor de feestdagen? Geef iets persoonlijks. Geef meer met een boek. Tot 10 november krijg je bij aankoop van een boek zelf ook een boekcadeau. De Jaloezie Man, de nieuwe thriller van Jo Nesbø. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Last van jeuk- en huidirritaties? Probeer Dermolin. Zonder parfum, zeep of kleurstoffen. Dermolin, zachte verzorging voor een zachte prijs. Ga voor de mooiste cadeaus naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Probeer Dermolin shampoo nu extra voordelig bij Ethos. Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 10 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Dirk Uyt en Wesley Sneijder zijn volgens het AD door de politie verhoord als getuigen in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse Piet S. Kuyt en Sneijder zouden met forse bedragen hebben gegokt op een illegale website die volgens het OM was opgezet door de zoon van Piet S. In het geval van Kuyt zou het soms gaan om 25.000 euro per dag. Piet S. wordt verdacht van witwassen en grootschalige drugshandel. De goksite is inmiddels uit de lucht. In Sierra Leone zijn zeker 84 mensen omgekomen toen een tankwagen ontplofte. Dat gebeurde in de hoofdstad Freetown, meldt CNN op basis van de autoriteiten. Een mortuarium in Freetown zegt dat er 91 doden zijn binnengebracht. Ook raakt een onbekend aantal mensen gewond. De ontploffing was gisteren in een buitenwijk van Freetown, nadat de truck op een druk kruispunt op een ander voertuig was gebotst. Op beelden van plaatselijke media is te zien dat zwaar verkoolde lichamen in de omgeving van de vrachtwagen liggen. Bij gedrang op een muziekfestival in Houston in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 8 mensen omgekomen. Ook zijn zeker 17 mensen gewond naar ziekenhuizen gebracht. 11 van hen zouden zijn getroffen door een hartstilstand. Volgens de brandweer vielen de slachtoffers toen veel mensen bij het podium probeerden te komen tijdens een concert van de rapper Travis Scott. Hij trad op tijdens het Astroworld Festival in Houston. Het evenement is stilgelegd. Het Amerikaanse congres reserveert omgerekend 865 miljard euro voor investeringen in de infrastructuur. Met het geld moeten wegen, spoorlijnen, bruggen en vliegvelden worden opgeknapt. De wet wordt gezien als de belangrijkste overwinning van president Biden tot nu toe. Het weer bewolkt, vooral in het westen en noorden wat lichte regen. In het zuidoosten ook af en toe zon en het is zo'n 11 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten op meer plaatsen regen en dan gaat het ook harder waaien. Morgen weinig verandering, af en toe een bui afgewisseld door wat zon bij een graad of 12. Na het weekend blijft het grotendeels droog. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Urmond, 6 kilometer met een half uur vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Epe, 8 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 9:55, het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uur, Onno Blom, onze volledig genderneutrale boekenbaas van dienst. Ja. Wat ga je doen straks? Ja, nou weet ik het even niet meer. Nee, dat ben je neutraal als ik ben. Maar, kijk maar naar beneden, daar liggen ze. Ja, doe dat maar. Ga ik doen. Deze week is Nederland Leest begonnen, de campagne van de CPNB, waarbij een boek in grote oplage gratis verkrijgbaar is via de bibliotheken. En het bedoeling is dat wij daar dan met z'n allen over gaan praten, over dat boek. En dat is dit keer De Wandelaar van Adriaan van Dis. Dus daar wil ik graag over een half uurtje over vertellen. Hey, hoe krijgen we dat zo gratis? Ja, je gaat naar de bibliotheek en dan krijg je het voor mijn gevoel. Wat, toch, Mieke? Is dat zo? Ja, ik krijg boeken altijd gratis. Ja. Dus dat is voor mij een heel... Misschien moet je wel lid zijn van de bibliotheek? Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet eens zeker. Geen idee. Nou, maar in ieder geval, als je een heel klein beetje moeite doet, krijg je het. En het is ook, ik vind het ook echt een hele mooie keuze. Het is een heel goed boek. En ik heb met zeer veel plezier herlezen. En daar zal het zo meteen over gaan. Zo oud is het nog niet? Nee, het is niet zo heel oud. 13 jaar oud, ja, denk zoiets, ik. Ja. Ja, ja. Dan verscheen volgens mij gisteren de nieuwe roman van Ronald Gippard. Ja. Nachtangst. Heel mooi omslag. Helemaal zwart met een blokje uitgespaard. En daaronder is het felgeel. Dus er is één lampje brandend in een virtueel gebouw. Een mooi boek. Echt een page-turner, zoals dat heet. Mm-hmm. En dan heb ik een boek meegenomen. Ja, ik heb een beetje getwijfeld of ik dat wel moest doen. Omdat het is een heel groot boek. Ik hou het hier even op voor Peter en Mieke. Franz Kafka, De Tekeningen. We kennen Kafka natuurlijk allemaal als een van de grootste schrijvers ooit geleefd. Maar hij was ook een tekenaar. En die tekeningen, de meeste tekeningen die hij heeft gemaakt, zijn altijd verborgen geweest in een kluis. En zijn nu naar buiten gekomen en worden in dit boek afgedrukt en van een geweldig commentaar voorzien. Het is een schitterend boek. En het is altijd voor de radio een beetje moeilijk om dan te beschrijven hoe het maar eruit wel bijzonder, ziet. Zeg. Maar het verhaal van hoe deze tekeningen boven zijn gekomen, wat beeld betekende voor Kafka, die karikatureske mannetjes die daarin rondlopen. Wie zijn dat nou eigenlijk? Dat vond ik toch wel heel mooi om iets over te vertellen hier. Als ik twee leeslinten zie, dan denk ik al, dit is goed. Ja, dat is natuurlijk, dat is ook zo. Het is een wat men dan een koffietafelboek noemt. Het ziet er schitterend uit. Ja. Het is allemaal facsimile. Zie je schriftjes waarin hij in de kantlijn heeft zitten krabbelen. Het is alsof je dat ding zelf in handen hebt. En inderdaad, het zorg is aan besteed, uitstekend denk je dan. Ja. Uitgegeven. Ja. Prachtig gebonden leeslinten. Ja. De hele handel. Nou, is er rond 10:30. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Jolande Withuis, die een biografie wijde aan een bijzondere onaangetijdse vrouw van adel. En die heette Jeanne Bieruma Oosting. Over een kwartier de nieuwe plaat van ABBA, maar nu eerst een strijdend leven heroveren. Ja, en ik begin met een citaat. Plotseling hoorde ik boven mijn hoofd het geluid van een vliegtuig, samen met dat van tientallen bommen die werden afgevuurd. Het was een kwestie van seconden voordat ze zouden inslaan. En ik zei zachtjes tegen mijzelf, dit was het dan. Dat komt uit een boek van Tanja Nijmeijer, die zich op 24-jarige leeftijd aansloot bij de guerrilla-beweging VARC. Er is al heel veel over gezegd en geschreven over haar strijd in de jungle van Colombia. En iedereen had er een mening over. Maar nu vertelt ze haar eigen verhaal in het boek Van Guerrilla naar Vredesproces. Goedemorgen, Tanja. Goedemorgen. Ja, jij bent niet bij ons in de studio. Je bent in Colombia, want je mag eigenlijk Nederland niet meer in, hè? Heb je nog wel hoop dat dat ooit weer wel zou mogen? Nee. Die hoop heb ik inmiddels opgegeven. En een beetje ook omdat ik op de Interpol-lijst sta door de VS. En het is heel moeilijk dat de VS dat soort dingen veranderen. Dat is zeg maar heel onveranderlijk. Dus ik ga daar geen moeite voor doen of druk op uitoefenen. Ik vind het wel goed. Ik vind het wel goed. Maar gelukkig kan je familie wel af en toe overkomen, heb ik begrepen uit je boek. Ja, ik heb mijn familie in Havana gezien. En mijn moeder is ook hier geweest. Alweer 2 jaar geleden, denk ik. En ik denk dat mijn zusjes ook nog wel eens een keer langskomen. Nou ja, het is natuurlijk wel duur zo'n reis, hè? Ja. Maar we hebben in ieder geval dagelijks contact. Ja. Ja. Nou, je familie komt veelvuldig voor in het boek. Laten we eventjes naar het begin gaan. Hoe kwam jij in die jungle van Colombia terecht? Kan je dat nog even kort schetsen? Ja, dat is een beetje moeilijk om dat kort te schetsen. Ja. Maar dat vertel ik inderdaad tijd, in het boek. Ja, dat is best wel een lang verhaal. Ja. Ik kwam naar Colombia als Engelse lerares voor de universiteit. Ik studeerde Spaans, Romaanse taal en cultuur op de Universiteit van Groningen. En toen kwam ik hier terecht. Ben ik in aanraking gekomen met mensen van de guerrilla uiteindelijk. Om een lang verhaal kort te maken. En daarna ben ik weer teruggegaan naar Nederland. Heb ik nog een tijd in Nederland gezeten, mijn scriptie afgemaakt. En toen ben ik teruggekomen naar Colombia en ben ik uiteindelijk in april 2003, geloof ik, naar de jungle gegaan. En was dat omdat je, terwijl je daar was, opeens dingen zag die je niet vermoedde? Of wat was de vonk die oversprong, zodat je zei, daar ga ik voor kiezen? Het onrecht dat ik zag in Colombia, in de ongelijkheid. Zeg maar, Colombia is een van de meest ongelijke landen ter wereld. Het is hier echt heel ongelijk. En dat zie ik nog iedere dag. En daar kon ik gewoon niet aan wennen. Dat kon ik gewoon niet accepteren. Dat vond ik niet. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Maar dat geldt speciaal voor Colombia. Of want lezende vroeg ik me af, stel je voor dat ze op vakantiereis was gegaan met de universiteit naar Myanmar. Of dat je in Afrika terecht was gekomen. Was dan precies hetzelfde gebeurd? Ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Maar ik weet ook niet natuurlijk of ik dan naar de jungle was gegaan, of ik met de guerrilla in aanraking was gekomen, weet je wel. Dat zeg ik ook een beetje dat probeer ik ook een beetje te zeggen in de eerste zin van het boek. Een mensenleven is een opeenvolging van beslissingen en gebeurtenissen, weet je. Het had heel anders kunnen lopen. Maar ik weet wel zeker dat ik geraakt zou zijn geweest ook door de sociale ongelijkheid. Ook in andere landen. Ja. Je bent natuurlijk aangevallen vanwege het feit dat je deelnam aan aan acties waarbij mensen om zijn gekomen. Hè? Het plaatsen van brandbommen in Bogota, daar was je bij betrokken. Maar er zijn geen mensen bij omgekomen. Heb je zelf geen slachtoffers gemaakt dan? Nee. Niet. Maar je schrijft wel dat er bij acties altijd werd gecheckt of er geen doden waren gevallen. Ja. Dat is inderdaad waar. Ja. Heb je nooit destijds gedacht van ja, uiteindelijk, want later toen je bij het vredesproces betrokken was, toen kwam je in contact met slachtoffers, toch? Ja, ja, dat is inderdaad waar. En had je toen pas het idee van, hé, wat heb ik eigenlijk gedaan? Of werkte het zo niet? Nee, zeg maar, ik had toen een beetje... Het zijn twee visies op het conflict, weet je. En tuurlijk, als je met slachtoffers in contact komt... dan ga je wel heel erg nadenken over zeg maar, mensenlevens die een conflict kost... en mensen lijden dat een conflict kost. En ik denk ook dat dat een van de redenen is... waarom we het vredesproces in zijn gegaan, weet je. Maar er is ook een politieke kant van het verhaal... En ja, dat snappen mensen heel vaak niet. Maar ja, dat is, je bent ook bezig zeg maar, met strijden voor een politiek doel... voor sociale rechtvaardigheid. En maar, dat is zeg maar... Ja. Maar was zeg maar, de beslissing om uiteindelijk dus daadwerkelijk die jungle in te gaan... niet een hele bepalende beslissing? Want je had natuurlijk ook heel goed met jouw welbespraaktheid... en wat je wist van de dingen... gewoon als een soort communicator namens zo'n beweging kunnen opereren. Je bedoelt in de stad blijven en dan voor de VARC werken of zo? Bijvoorbeeld. Ik bedoel, het is natuurlijk een hele... keuze om echt daadwerkelijk die jungle in te gaan. En eigenlijk op dat moment, tenminste dat schrijf je... gewoon je te realiseren. En die jungle kom ik waarschijnlijk ook niet meer uit. Ja, dat kwam wel later, hoor, dat besef. Maar ja, zeg maar, het is niet zo dat je besluit... de jungle in te gaan of zo, weet je. Een guerrilla-strijder, in principe, die kan in de jungle... geplaatst worden of in de stad geplaatst worden. En ik zou ook, dat staat ook in mijn boek... op een gegeven moment in de stad geplaatst worden. Dus het is gewoon, het is niet een beslissing zo van... ik blijf nu in de jungle. Het is meer een beslissing van... ik wil mijn hele leven inzetten voor deze organisatie. Ja. Je zegt dus dat... Ja. Ja, ik weet niet of dat duidelijk is. Dat is misschien een beetje ingewikkeld voor mensen om te begrijpen. Je schrijft ook op ergens... het referentiekader van de Nederlandse burger... bestond uit 75 jaar vrede, sociaaldemocratie... steeds toenemende groei en welvaart. Hè? Het gaat over één specifiek iemand, maar ja, je kan je wel voorstellen... dat het voor iedereen hier in Nederland moeilijk is... om zich te verplaatsen in een samenleving die totaal anders in elkaar zat. Ja, dat snap ik ook heel goed. Ik denk ook, zeg maar... Ja, er zijn ook heel veel dingen in Nederland... die voor mij heel moeilijk te begrijpen zijn. En weet je, bijvoorbeeld... Ja, ik heb wel heel vaak met mijn familie... heb ik het over dingen, over politiek... of over sociale onrechtvaardigheid. Bijvoorbeeld dat 82% van de rijkdom van de wereld... in handen is van 1% van de bevolking, weet je. Dat is iets wat voor mij niet acceptabel is. Nee. Maar... als ik dat bijvoorbeeld tegen mijn moeder zeg... dan zal ze heus met een glimlach antwoorden... dat de dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn. En dat is dan het kader waarin zij leeft. Ja, het kader dat door de wereldorde ook is aanvaard. Met alle propaganda en marktlogica en dat soort dingen. En ja, voor mij is dat ook moeilijk te begrijpen. Ik denk dat COVID bijvoorbeeld een voorbeeld is geweest... dat dingen kunnen veranderen als we dat willen. En dat dingen niet onveranderlijk zijn. Dat doen ze ons geloven en dat is niet zo. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Ja. En de prioriteiten in deze wereld en binnen dit systeem... zijn niet de mensen of de natuur. Het is de economie, het is de ongelijkheid, het is het voorrecht... het is de rijkdom die, zeg maar, zeg je dat in het Nederlands... geaccumuleerd is of gegroeid, in handen van weinig mensen. Ja. Dus dat is voor mij ook moeilijk te begrijpen, weet je. Ja. Dat zijn verschillende contexten en met mijn boek probeer ik... die context een beetje uit te leggen. Die mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Ja, je boek is ook heel, heel persoonlijk. Hè? Het gaat ook over liefde in de jungle. Dat je soms als vrouw in een mannenwereld ook wel vreemd behandeld wordt. Hè? Dat je als het mooie gezichtje van de vark wordt gebruikt. Maar ook bijvoorbeeld, en dat sprak mij wel aan... over je pogingen om zwanger te raken en dat dan maar niet lukt. Waarom wilde je dat er ook in? En met IVF, dat je dat dan probeert. En nou goed, dat hele verhaal, denk ik, dat maakt jou wel ook heel erg meer een persoon dan een icoon, zal ik maar zeggen. Waarom wilde je dat er per se in doen? Je kan ook denken, nou, dat hebben andere mensen niet zoveel mee te maken. Ja. Ja, het is ook niet zo dat ik dat er per se in wilde of zo. Ik begrijp je vraag wel een beetje, maar het was meer zo, weet je... Ik ben met dat boek begonnen en ik heb gewoon opgeschreven, zeg maar, voor de neus weg, wat voor mij belangrijk was en wat ik nu denk en wat ik, waar ik nu mee bezig ben en wat ik ook gedaan heb in het verleden. En daarbij, ja, zijn er altijd dingen die je niet opschrijft, die niet zoveel belang voor jezelf hebben gehad. Maar die hele kinderwens was voor mij toch wel een soort van rode draad sinds ik bij het vredesproces zat. Ja, maar ook omdat je, in de jungle moest je abortus plegen als je zwanger werd. Dat vond ik ook zo'n tegenstelling. Plekken. Nee? Dus nee, er zijn ook heel veel kinderen van guerrilleras, van ex-strijders op de wereld. En dat laat ook zien dat het niet op alle plekken hetzelfde was. Maar op de plek waar ik zat, inderdaad, was het eigenlijk verplicht, abortus. Ja. Dat wel zo. Dat vond ik zo'n wrange tegenstelling. En dat je later dan zo je best doet om moeder te worden en dat het dan niet meer lukt. Ja, dat is het ook. Dat is het ook wel een beetje. Werd er niet ik heb dat er ook inderdaad ingezet. Ik heb het ook nog aan mijn vriend gevraagd of die dat goed vond. Ik heb het eerst opgeschreven en toen aan hem, zeg maar, vertaald en gevraagd of hij dat erg vond of dat hij inkwam. En hij zei van, nou nee, dat van mij mag dat best. Dus staat er ook niet in jouw boek dat als zo'n abortus gepleegd was, dat ja, het is onsmakelijk om te zeggen, maar ongeveer opgevoerd werd aan de honden? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat gaat over een vrouw, een slachtoffer die je bij het vredesproces hebt ontmoet. Die zegt dat. En die vertelde, die soldaten hadden haar ervan beschuldigd de guerrilla te ondersteunen, waarna ze haar urenlang door de jungle lieten lopen. En toen ze uiteindelijk een miskraam kreeg, werd de foetus voor haar ogen aan de honden gevoerd. Dat is dat verhaal van die honden, toch? Ja, dat vond ik zelf, als ik daaraan terugdenk, weet je wel, die mevrouw die dat verhaal vertelt, dan word ik daar altijd een beetje na van, inderdaad. Ja. En ook mensen van de regering trouwens, iedereen die daarbij zat, dat waren besloten vergaderingen met die mensen. En die zijn ook nooit opgenomen of zo, wat ik eigenlijk wel heel erg jammer vind. Maar dat zijn hele heftige verhalen. Op een goed moment heb je het besluit genomen, ja, ik wil er eigenlijk niet meer bij horen. Dit gaat niet de kant op die ik wil. Wat was daar de fundamentele reden dat je zei, nou, mijn banden met de vark, ik ga ze verbreken? Nou ja, de vark was al een politieke partij geworden. En ik denk, dat vertel ik ook in het boek, ik denk dat het vanaf Havana, dat ik heel veel twijfels had over de zeg maar de koers die ze aan het voeren waren. En ja, er waren bepaalde dingen. Bijvoorbeeld iets wat ik geloof ik niet in het boek noem. Er zijn toen, na het vredesakkoord, zijn de 10 zetels aan de vark gegeven in het congres. Dat is, zeg maar, je zou kunnen zeggen hoe zeg je dat nou in het Nederlands? Ja, dat was, zeg maar, een resultaat van het akkoord. Dus ik vond altijd, en ik was er altijd van overtuigd, dat die 10 zetels eigenlijk aan de sociale beweging cadeau gegeven hadden moeten worden. En dat gebeurde niet. Mensen die vonden dat wij daar zelf moesten gaan zitten. En ja, dat zijn dingen waar ik het niet mee eens was, bijvoorbeeld. Ja, heel veel dingen. Ik was in de zone was ik bijvoorbeeld bezig met het onderwijsproces van de mensen die in de zone zaten. En ja, daar waren ook heel veel fricties over. Van dat ik eigenlijk vond dat mensen of de directie niet genoeg aandacht besteden aan het onderwijs, bijvoorbeeld. Er zijn heel veel dingen te noemen. En als je op een gegeven moment, zeg maar, een accumulatie of een opeenstapeling hebt van al die dingen, dan denk je op een gegeven moment van, nou ja, als politieke partij vind ik dat deze koers niet meer, niet meer met overeenkomt met wat ik zou willen. En is daar door de vark zelf op gereageerd, of was dat gewoon iets wat voor kennisgeving aangenomen is? Dat werd gewoon voor kennisgeving aangenomen. Ik heb daarna wel met heel veel mensen gepraat, ook natuurlijk van de vark. En zeg maar, er is wel een verschil tussen een politieke partij of ex-strijders, weet je. Vark, zeg maar, mijn sociale wereld hier in Colombia zijn ex-strijders. Dat is mijn familie, mijn tweede familie hier. Dus daar blijf je wel meer bezig, weet je. Het is niet, het is alleen dat je bij een politieke partij weggaat. Net zoals als je in Nederland besluit om bij GroenLinks weg te gaan. Hmm. Of bij de PVV. Kan jij in Colombia wel gewoon veilig over straat, of moet je steeds achterom kijken? Ja, we kijken wel regelmatig over onze schouder. Ja. Je bent het is hier niet. Wat zeg je? Afgelopen woensdag was je hier op televisie. Je zal vast wel van je familie begrepen hebben hoe daarop gereageerd is. Dat had natuurlijk twee dingen. Namelijk één groep die zei, nou, het is maar goed dat ze een keer haar verhaal vertelt. De andere groep, en die was best wel behoorlijk hard aan het schreeuwen, had zoiets van, je laat toch geen terrorist aan het woord. En ik wil er gewoon niks mee te maken hebben. En degene die dus naar dit soort dingen willen luisteren, ja, die accepteren we eigenlijk niet. Ik denk, dat heb je doorgekregen. Dat is natuurlijk het goed recht van mensen om de televisie uit te zetten en ook vooral het boek niet te kopen, weet je. Maar ja, wat ik altijd denk als ik dat soort dingen lees, want ik lees natuurlijk zelf ook wel in de media en ik lees best wel veel Nederlandse kranten ook. Ik heb altijd het gevoel dat die mensen een schakeltje missen in het hele verhaal. En dat schakeltje is het vredesproces, weet je. Je kunt geen vrede bouwen op de veronderstelling dat één partij de wapens in moet leveren en daarna voorgoed haar mond dicht moet houden. Weet je, daarom bestaat hier ook een waarheidscommissie. Het is juist zo belangrijk om de verschillende kanten van een verhaal te horen. En waarom zijn die duizenden boeren nou bij de vark gegaan hier? Wat heeft ze daartoe gebracht? Wat is de waarheid achter het conflict? Wat is er gebeurd? Dat is gewoon. Je kunt niet één partij de mond snoeren en dan zeggen van, ja, dit is nooit gebeurd. Of jullie zijn een stelletje terroristen geweest die 53 jaar lang aanslagen hebben gepleegd. Nee, er zitten oorzaken achter. En daar moet over gepraat worden als je zeg maar verzoening wilt in een samenleving. En daar zijn we nu in Colombia hard mee bezig. En mensen die dus daar. Dus ja, ik begrijp wel dat voor Nederlanders natuurlijk veel moeilijker te begrijpen is. Maar wat ik niet begrijp vaak is dat mensen die begrijpen dat er inderdaad een vredesproces heeft plaatsgevonden. Je kunt niet door een vredesproces gaan en dan nog steeds zeggen van, ja, terrorist, terrorist, terrorist. Ja, dat is niet meer. Dankjewel, Tanja. Mensen die willen weten wat jouw verhaal is, die kunnen dat boek aanschaffen. En dat heet Van Guerrilla, Tanja Nijmeijer, Van Guerrilla naar Vredesproces. Het is verschenen bij Hollands Diep. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, heel graag gedaan. Okay, dag. Fijne dag nog. Dag. Wie zou dit nou zijn? Ja, wie zou het dit nou zijn? Nee. Het wordt de comeback van de eeuw genoemd. Na precies 40 jaar komt de Zweedse popgroep ABBA met een nieuw album. Dat heet A Voyage. En daar blijft het niet bij. Voor volgend jaar heeft de band virtuele concerten gepland in Londen, waarbij ABBA niet zelf optreedt, maar gebruik maakt van hologrammen. Gaan we over praten met muziekjournalist Edgar Kruijzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je werd geboren op het moment dat Waterloo het Eurovisie Songfestival. Min of meer. Ik heb volgens mijn moeder, en toen ik zei dat ik hierheen kwam, zei ze het meteen weer, gaf ik mijn eerste teken van leven toen ABBA Waterloo aan het spelen was. Echt op waar? Het Songfestival. Ja, serieus. Dus ze voelde mij in de baarmoeder? Ja, absoluut. Nou. En sindsdien is eigenlijk ABBA een soort rode draad letterlijk in mijn leven geweest. Ja, ze zeggen altijd, als het niet waar is, dan is het goed verzonnen. Ja, dat laten ik vind we dan het maar te zo mooi om dood te checken. Ja, maar ik dacht wel, jeetje, 40 jaar tussen twee opeenvolgende platen, is dat een record? Ja, dat is een record. Ik heb het inderdaad opgezocht. Ik kan geen enkele artiest vinden die gewoon 40 jaar stil is geweest. Nee, denk het ook niet. Nee, in de jaren 90 had vind je het wat eigenlijk? Maar, ja, ik vind het leuk. Ja? Ja. Het is hartstikke oudbollig. Ja. Ja, het is echt gewoon. ABBA is gestopt 40 jaar geleden. En 40 jaar later pakken ze echt exact het draadje op waar ze hem hebben laten liggen. Nou, maar luister, kijk, ze hebben natuurlijk in het verleden een hoop shit gemaakt, maar ook prachtige dingen. Ja, ja, absoluut. En als ik nou die cd hoor, het echte prachtige ontbreekt toch een beetje. We gaan even luisteren. Nou, het nummer... Er zitten wel goede nummers tussen, hoor. Just a Notion, bedateerd. Blom zit ontzettend te lachen. En het is van die muziek. De trein stopt niet bij elk station. Ga maar door. Precies. Maar dit is dan ook typisch een nummer dat in 1978 geen plaat heeft gehaald en ze dan nu hebben afgemaakt. Dus dat hoor je er ook een klein beetje vanaf. Ja. Is het gewoon de pure geldzucht dat ze drijft? Nou ja, ik denk deels wel. Ja. Aan de andere kant is het ook een soort legacy die ze proberen na te laten. En je kan heel veel hiervan zeggen, maar het project is hartstikke innovatief. En er is geen enkele artiest die op deze manier niet alleen een comeback maakt, maar ook een heel nieuw entertainment concept uitrolt. Ja, de digitale eeuwigheid. Ja, de digitale eeuwigheid. En het mooie is, je hebt natuurlijk Elvis treedt als hologram op en Roy Orbison treedt als hologram op. Maar dat zijn acteurs waar een hoofd op is geplakt. En dit is ABBA, die hebben wekenlang deze show die ze gaan doen daadwerkelijk zelf opgevoerd. Alleen jongere kopjes erop gezet. En dit kan tot in lengte van dagen kan dit door. Dat is niet eerder gebeurd. Verlang je daarna om te zien? Ik hoef het niet per se te zien. Nee. Nee, ik ga daar niet voor naar Londen. Maar ik vind het concept wel super interessant. En wat ik vooral ook interessant vind, is dat dit helemaal is gedaan zonder dat iemand het door had. Mensen waren bezig van, ja, ABBA gaat misschien twee nieuwe nummers uitbrengen. En in een tijd dat alles uitlekt en dat altijd alles, iedereen alles weet, bouwen ze een heel nieuw concertstadion. Maken ze een heel nieuw album. En ineens is het er. En dat daar moeten honderden mensen aan gewerkt hebben en iedereen heeft zijn mond dicht gehouden. En dat vind ik wel uniek. Maar toch blijft het een gek idee dat je zelf thuis de hond uitlaat of een omeletje bakt en tegelijkertijd staat er een digitale versie van jou in Londen op te treden. Ja, maar ik vind het wel iets moois hebben eigenlijk. Ja. Nou, jij vindt alles mooi. Nou, nee hoor. Er staan ook heel veel lelijks op deze nieuwe plaat. Okay. Maar ik vind het dit als concept. Ik denk eerlijk gezegd dat hier meer bands mee aan de haal gaan. Een band als Kiss zie ik het ook nog zo wel doen. Queen zie ik er ook toe gestaan. Stones kan eigenlijk niet meer. Kiss gaat dan nog optreden? Ja, Kiss treedt nog op, maar die hebben ook het eeuwige leven niet. Nee. Dus die kunnen dit nu nog doen, zo als 70'ers. Jawel, maar ja, want de leden zijn natuurlijk ook wel wat strammer geworden in de loop der tijd. En je zegt, er staat ook een hoop slechte dingen op. Valt het kerstliedje Little Things daaronder? Ja, dat is horen. Meer zoet. Ja. Little things like my gentle touch. It's amazing, darling. Ja. Kijk jij toch ook wel een beetje moeilijk bij. Ik had niet zien, maar meteen is daar ook een beetje krom hier. Glazuur springt van de tanden. Maar dan denk ik, die muziek van ABBA die is toch nooit echt heel serieus genomen. Hoe kan het dan dat hij toch zo'n lange adem heeft? Ja, maar die muziek die moet je juist wel heel serieus nemen. Ik vind Björn en Benny, die staan echt op hetzelfde niveau wat mij betreft als Lennon en McCartney bijvoorbeeld. Qua melodieën en arrangementen. En er is veel meuk zitten tussen. Maar als je de hele Beatles-catalogus op een rijtje zit, zit er ook wel meuk tussen. Dus als je de beste nummers pakt die ze hebben gemaakt, en die hebben niet voor niks van lang leven, die zijn gewoon echt geweldig. Het is pas eigenlijk toen ze stopten dat mensen zich gingen realiseren wat er gemaakt werd. Ja. Ik bedoel, ik herinner me dat inderdaad, dat je eigenlijk niet naar luisterde, want het was commerciële shit. Nee. Toen het afgelopen was en je zette per ongeluk eens inderdaad, gooide ze een cd bij je in de auto. Denk je, verrek joh, het is toch wel verschrikkelijk knap ook. Ja, en je ziet het ook, als ik het dan over die rode draad in mijn leven heb. In de jaren 80 was alweer echt not done. Ze waren klaar, iedereen ziet van mooi, opgeruimd staat netjes. In de jaren 90 kreeg je zo'n band als Erasure die ineens ABBA-liedjes ging zingen. U2 ging ABBA-liedjes spelen op het podium. Nederlandse band Hallo Venray die had nog een zijproject, dat heette de ABBA's, waarmee ze eigenlijk op het liedje focusten. Dus niet die gladde en gepolijste dingen, maar echt gewoon het liedje. En als je dan bij zo'n concert stond, had je zoiets van, ja, verdomd, dat is eigenlijk wel heel goed. Dus in de jaren 90 kwam die herwaardering van de liedjes van het ambacht. En dat, ja, daar stonden ze voor altijd op bekend staan. En ze hebben natuurlijk ook nog, ik bedoel, andere projecten gedaan. Bijvoorbeeld die musical. Ja, Chess is echt een grote musical. Ja, precies. En ook hits zoals inderdaad zo'n One Night in Bangkok uit die musical. Ja, dat is geweldig. En nou, ik voel me hier helemaal buiten staan, buiten dit gesprek. Maar dat geeft niet. Ze kunnen nu rustig sterven. Ja. Nou. Nou ja, het maakt verder niks meer uit, toch? Nee, maar eigenlijk hadden ze deze plaat ook niet hoeven maken van mij. Maar het is leuk dat die er is. Oké, dankjewel. Muziekjournalist Edgar Kruijsen hoorde u over de opmerkelijke comeback van de Zweedse hitmachine ABBA. En Onno, ga meteen maar door met de boogies. Ja, met mensen die niet gestorven zijn of... Ja, nou, misschien ook wel, hoor. Ik bedoel, als je dood bent, kan je ook heel goed schrijven, volgens mij. Nederland Leest is begonnen. De campagne van de CPNB waarin één boek gratis via de bibliotheken wordt verspreid en het gesprek daarover op gang moet komen. En daarvoor is deze keer gekozen voor De Wandelaar van Adriaan van Dis, een roman van 13 jaar oud. En je vraagt je natuurlijk af, waarom zou de CPNB nou juist deze roman hebben uitgekozen? En ik denk dat dat veel te maken heeft met het huidige politieke klimaat ook, wat heerst in de literatuur en daarbuiten, waar het gaat over de cancelcultuur en de inclusiviteit en de diversiteit die moet worden nagestreefd. Het zijn allemaal elementen die een rol spelen in deze roman. Het is een roman die je verplaatst naar Parijs. Er wordt het verhaal in verteld van een man die Mulder heet. En Mulder is niet toevallig de echte naam van Adriaan van Dis. Als jongetje heette hij Atje Mulder. Mulder is een alter ego. Al moet daar meteen bij worden gezegd dat het echte alter ego, of misschien het literaire geweten, de echte wandelaar uit deze roman, is een hond. Wat gebeurt er? Deze Mulder, een heel een portret wat met veel zelfspot is geschreven, is een keurige man. Ziet er fantastisch geswanjeerd uit. Ik hoor hem bijna een beetje deftig en bekakt praten. Heeft zo'n houtje touwtje jas en is ook smetvrezig. Wie ooit wel eens het genoegen heeft gehad om bij Adriaan van Dis thuis te zijn, die weet dat daar een smetteloos wit tapijt op de grond ligt en dat je je schoenen uit moet doen. Dat het allemaal heel netjes is. Maar hij maakt lange wandelingen door de buurt. Hij woont vlakbij de Saint-Sulpice, het zesde arrondissement, het chique Parijs, het fraaie Parijs. Op een gegeven moment vindt er een brand plaats. In de verte ziet hij rook. Hij gaat daarop af. En tot zijn hij denkt eerst, allemachtig, zal dat niet mijn prachtige huisje, want het is een rentenier, he, die nogal op de centjes let, zal dat niet mijn prachtige huisje zijn wat daar in brand vliegt. Nee, het is een huis vol met migranten waar een gruwelijke brand uitbreekt, allemaal doden vallen en mensen uit de ramen springen. En wat ook uit het raam springt, is een hond. Die hond springt via de ladder, komt op zijn pootjes terecht en die lijkt wel deze Mulder te herkennen, terwijl hij helemaal die hond niet kent. En die hond is tegelijk de alter ego van de schrijver en van die Mulder. Samen gaan ze op pad. En die hond die komt uit verre streken. Die brengt deze Mulder in andere gebieden. Ja, eigenlijk aan de duistere kant van Parijs, waarin mensen in armoede leven, in honger. En daar lopen ze samen rond. En bovendien wordt uitgezocht waar die hond nou echt vandaan komt en hoe die brand heeft kunnen ontstaan. Daardoor op deze manier te schrijven over de veelkleurigheid van een stad, dan is het in een spannend verhaal vanuit het perspectief van een witte man, maar ook dat van een hond, krijg je dus als het ware die discussie over inclusiviteit en diversiteit op een hele aardige manier op gang. En wat ik vooral heel sterk vind aan dit boek, het leest heel erg goed, maar er zit vol goede beelden, dat is dat het niet eenduidig is. Het is niet een visie van de leraar van Dis die weet hoe het zit, die dat oplegt. Nee, je gaat in dat boek als het ware, kijk je ook om je heen in de wereld en ga je met jezelf in gesprek van, ja, hoe verhoud ik me nou eigenlijk tot de anderen en hoe zou je daarmee om moeten gaan? Misschien aardig om te zeggen dat tegelijk deze week ook een boek is verschenen, 5 vrolijke verhalen van Dis. En daarin zie je dat aspect van het engagement ook terug. Het eerste verhaal heet Good Mensch, gaat over een lerares die probeert om aansluiting te vinden bij asielzoekers, maar dat op zo'n bespottelijke manier doet, zo'n bevoogdende manier, dat dat dus juist humoristisch wordt. En dat vind ik aardig. Het is het zware en het lichte op een goede manier in de literatuur vervat. Ronald Gippard. Ronald Gippard heeft een nieuwe roman geschreven. Die is behoorlijk op schot de laatste jaren. Hij is een nieuwe uitgeverij. Hij is naar de bezige bij gegaan. Het lijkt ook wel of hij aan een soort tweede jeugd bezig is in zijn schrijverschap. Deze kleine, korte roman heet Nachtangst. Waar gaat het over? Het is echt een, ja, het is een filmisch boek haast. Er is een Nederlandse jonge schrijver die emigreert naar Amerika. En in Amerika werkt hij 's nachts in een kantoor om bepaalde data om te zetten. Waarom werkt hij 's nachts? Omdat hij 's nachts in alle rust ook de kans heeft om romans te schrijven. Wat gebeurt er in dat kantoor waar hij in een kamertje zit, een helemaal verlaten groot kantoor? Op een gegeven moment hoort hij gerommel om zich heen en hij heeft de indruk dat het pand om hem heen, dat kantoorpand, wordt leeggeroofd. Staat vol met computers. Hij hoort iets van Oost-Europese stemmen. Hij hoort geluiden en hij wordt bevangen door de angst. Dus dat verklaart meteen de titel van de roman, de Nachtangst. Wat gebeurt er nou? En dat is het aardige van dit boek. Die jongen die heeft geen telefoon bij zich, maar hij probeert de politie te waarschuwen. Hij is echt heel erg benauwd dat hem iets zal overkomen, dat hij in elkaar geslagen wordt of misschien wel neergeschoten. En hij begint mails te sturen naar zijn geliefde uitgeefster. En dat doet hij niet alleen. Dus van help me en kan je misschien de politie bellen. Maar hij begint ook, omdat hij denkt dat zijn laatste uur wel eens geslagen zou kunnen hebben, hij begint ook eigenlijk het wezen van de angst die hem overvalt te analyseren en zijn eigen leven te bezien langs de lijnen van de angst. Waar komt die angst nou eigenlijk vandaan? Wat is hem overkomen als jongen? Hoe zat zijn verhouding tot zijn ouders in elkaar? En dat is goed gedaan, want je raakt dus in de greep van twee verhalen. Namelijk, gaat hij het wel redden? Mm-hmm. Wordt hij gepakt? Of slaagt hij erin om ongezien te blijven en overleeft hij het? En wat is nou eigenlijk met die jongen gebeurd tegelijk? En dat betekent dat die hele kleine roman eigenlijk ook vooral een roman is over het schrijven, want daar zit natuurlijk spanning. Hè? Stel je voor, je zit opgesloten in een kamertje. Ga je dan je hele levensverhaal op zitten tikken aan iemand van wie je veel houdt? Ja, dat moet hij waarmaken in dat boek. En dat doet hij volgens mij goed. Okay. Tot slot. Leuk, ja. Een boek wat betoverend mooi is. Mooi bedoel ik dan vooral in de uitvoering. Het is groot, het is kloek, het is zwaar. En wat staat daarin? Dat zijn de tekeningen van Franz Kafka. En nou kennen we natuurlijk Kafka allemaal als een van de grootste schrijvers uit de wereldliteratuur. Als we het nou over nachtangst hebben, over nachtmerrieachtige voorstelling van de wereld, waarin het hoofdpersonage weerloos is tegen het systeem, tegen de nachtmerrie. Dan hebben we het natuurlijk over het wezen van Franz Kafka, die ook zelf een tamelijk benard leven heeft geleid. En heel angstig was, angstig voor zijn vader. De verhouding tot de vader bij Gippard komt er ook uit. Maar wist jij überhaupt dat hij tekende? Nee, nou, ik wist het. Ik wist het, want er is een aantal tekeningen bekend. Eigenlijk is het fascinerend om de ontstaansgeschiedenis van dit boek te vertellen. Want wat is er nou aan de hand? Kafka is natuurlijk pas na zijn dood beroemd geworden. Omdat zijn beste vriend, Max Brod, het briefje dat Kafka voor hem naliet, namelijk vernietig mijn hele archief, al mijn spullen die ik nalaat, heeft genegeerd. En daarom hebben wij nu het slot, het proces, de dagboeken van Kafka en ook tekeningen. Maar die tekeningen hebben heel lang in de kluis gezeten, want die Brod die had dus die erfenis van die spullen. Die heeft zijn spullen weer vermaakt aan de secretaresse. En de dochters van die secretaresse zijn er nu nog in leven, maar die hielden dat in de kluis. Er is een lange strijd over het eigendom. In ieder geval in Israël, in de bibliotheek, zijn ze nu terechtgekomen en kon er dus voor het eerst onderzoek worden gedaan naar die tekening. En wat is nou het fascinerende eraan? Dat Kafka dat hij ook een hele bijzondere tekenaar is, terwijl we hem natuurlijk allemaal kennen als een grandioos schrijver. Ik denk dat die literatuur, hij zei ich bestehe aus Literatur. Hij was de literatuur, als het ware. En dat blijft volop staan. Het is niet zo dat hij nu ineens als tekenaar, bij wijze van spreken, op datzelfde niveau komt. Maar het geeft wel een hele mooie andere kant van hem te zien. Hè? Want we hebben het gehad over de nachtmerriekant van Kafka. De tekeningen die Kafka maakte. Maar die moet je wel bedenken dat de meeste afkomstig zijn uit zijn vroegste jeugd. Hij is vrij jong aan tuberculose overleden. En dit zijn echt in college dictaten. Op reis met brood maakte hij tekeningetjes van dingen die hij om zich heen zag. Dit geeft eigenlijk een hele lichte, humoristische kant van hem. Karikaturen. Hij maakt een karikatuur van D'Annunzio. Hij schetst zijn zelfportret. Het zijn allemaal hele snelle, kleine tekeningetjes. Waarin met heel veel beweging typetjes zijn neergezet die hij eerder grotesk en grappig aandoen dan heel nachtmerrieachtig. En dat is natuurlijk wel ontzettend leuk om te zien. En ja, daarom, als je dus gefascineerd bent door die wereld van Kafka, is dat wel een geweldige toevoeging. En is het ook gewoon een heerlijk boek om doorheen te bladeren. Hij zei zelf, Kafka, over zijn tekeningen aan zijn verloofde Felice Bauer. Ook geweldig, want het verbindt ook met die biografie van Kaspar. Dat is ook een mooie ding. Die Felice Bauer was hij 2 keer mee verloofd en dat verbrak hij steeds. Dat was eigenlijk platonisch, had een waanzinnige verhouding tot de vrouwen. Maar goed, aan haar schreef hij in 1913... Weet je, ik was ooit een groot tekenaar. Maar toen ben ik bij een slechte schilderes schoolse tekenlessen gaan nemen en heb ik mijn hele talent verknoeid. Stel je dat eens voor. En in die tekeningen heb ik indertijd, het is nu al jaren geleden, meer bevrediging gevonden dan in enige andere bezigheid. Het is wel geweldig, zoveel jaren na de dood, die tekeningen nu in dit prachtige boek staan. Mooi zo. Dank je, Onno. De informatie, de titels dus van Onno, die zijn allemaal te vinden. nporadio1.nl/nieuwsweekend. Het staat natuurlijk ook op onze Facebookpagina. En nogmaals, als u wat te melden heeft, Twitter gerust, hashtag Nieuwsweekend. Ja, en onbedoeld heeft Onno een brug gemaakt naar het volgende onderwerp. Namelijk ook iemand die tekent en schildert. Het gaat over Jeanne Bieruma Oosting. Het was iemand die opgroeide in een adellijk Fries geslacht. En het was natuurlijk de bedoeling dat ze zou trouwen. En dat ze kinderen zou krijgen. Eind 19e eeuw is ze geboren. Maar dat deed ze niet. Zij ontworstelde zich aan haar adellijke milieu. En werd dus wat ze wilde worden, schilderes, dwars tegen de stroom in. Ze verkocht heel veel van haar schilderijen, was eigenlijk heel bekend in haar tijd. Maar ze is daarna ook weer vergeten, tot nu toe dan. Want aan de hand van duizenden brieven uit 21 volgestouwde archiefdozen die Jolande Withuis kreeg van de kleinkinderen van de zus van Jeanne, en nog natuurlijk aan de hand van een heleboel ander materiaal, schreef zij de biografie Geen Tijd Verliezen. Goedemorgen, Jolande. Hallo, goedemorgen. Ja, een 1898 en ze overleed in 1994. Ik zei al even, ze was in haar, als jij jouw boek leest, dan denk je, ze was een van de bekendste, in ieder geval vrouwelijke kunstenaressen uit haar tijd. En toch is zij weer helemaal vergeten geraakt. Dat is toch altijd wonderlijk hoe dat gaat. Heb je daar een verklaring voor? Een paar verklaringen. Het is natuurlijk nooit sluitend te verklaren, maar zij was inderdaad heel succesvol, zeker in de jaren 60 en 70. Ze verkocht goed, ze maakte hele prachtige, kleurrijke, impressionistische schilderijen van interieurs en landschappen. En dat was gewild, dat wilden mensen graag aan de muur. Zo is ze ook herdacht. In de necrologieën gaat het over haar prachtige kleuren en hoe ze het hele dagelijks leven tot poëzie maakt. Maar ook veel opdrachtwerk, kinderpostzegels, noem het allemaal maar op. Alles. Ze deed alles. Ze was dol op het vak. Dus ze was een groot grafica, zeker sinds ze in de jaren 30 naar Parijs ging. Dus ze deed van alles. Ze was van huis uit rijk. Dat was niet echt een voordeel, want volgens de wet hadden mannen het voor het zeggen. Dus haar vader had alle touwtjes van de beurs, zoals zij dat noemde, in handen. Maar dat succes, dat heeft averechts gewerkt. Want na haar dood was dat niet werk wat heel opzienbarend was. Wel heel goed, maar niet echt Nieuw. En wat wel heel vernieuwend was, en dat is natuurlijk ontzettend leuk om dat nu te laten zien, en ik zie ook dat dat wordt opgepikt in de kranten, is dat ze bijvoorbeeld in 1930 in Parijs een serie vrouwelijk naakt heeft gemaakt, waarvan wij nu zouden zeggen, zo zegt dat je dat durft. Geheel onopgesmukte vrouwen die je van vooraf ziet, terwijl ze een kous aantrekken of hun voeten in het bad wassen. heel, heel opzienbarend. Want zij ging naar de bordelen om die vrouwen te zien, toch? Het Achterhoekse beschermde leven was voorbij. En zij stortte zich echt op Parijs. Ja. En ging dus de zelfkant af en ging in bordelen tekenen. Ze had een gretigheid. Ze realiseerde zich opeens van, ik ben compleet achterlijk opgegroeid. Ja. Het woord is van haar, achterlijk. Ja. En nu wil ik weten hoe het leven echt in elkaar zit. Dus ze ging tekenen in bordelen. Parijs was echt de gelukkigste periode uit haar leven, zegt ze zelf. Maar ze heeft het daar ook verdomd moeilijk gehad. Ze maakte ook bijvoorbeeld een tijd lang hele expressionistische grafiek van zelfmoordenaars, van sterfbedden. Dus vrij macaber. En dat werd haar aangerekend als vrouw. Okay. U heeft haar ook nog eens persoonlijk ontmoet. Dat verhaal moet u toch even vertellen, want dat zegt veel over en het boek en over de vrouw. Dertig jaar geleden, u kreeg een cadeautje. Ik kreeg een cadeautje voor mijn promotie van vriendinnen. En toen was er net bij Janus 90ste een overzichtstentoonstelling geweest. Ik vond het prachtig. Ik dacht, ik wil iets van haar. Ging naar haar galerie. Maar ja, ik was niet bekend met de kunstwereld. Toen was natuurlijk het beste was wel uitgepikt, net na al die overzichten. Dus daar hing wel van alles, maar dat stelde me teleur. Dus ik dacht, komt ooit wel. Toen werd er gebeld. Mijn echtgenoot nam op en zei, Ene Oosting, een vrouw. Nou, daar was ze, hele ferme stem. En ze was zo blij dat een geleerde vrouw, het woord zal ik nooit vergeten, een werk van haar wilde. En ze nodigde me uit om op haar atelier te komen kijken. Dus ik naar Oosterpark, waar ze toen woonde. Werd ik niet ontvangen door de deftige mevrouw die ik mij door zelfportretten ook had voorgesteld, maar door een enigszins morsig type. Sigaret in de mondhoek. Ik heb inmiddels ontdekt dat altijd er een sigaret in haar mondhoek hangt. En toen gingen we kijken. Althans, dat dacht ik. Maar eerst kreeg ik nog de les gelezen. Heb ik goed gehoord dat het een man was die uw telefoon aannam? Ja, mevrouw, dat was mijn man. Maar u was toch een geleerde vrouw? Het was toch voor uw promotie? Dus ik werd eigenlijk toegesproken alsof ik vaarde onder valse vlag. Alsof ik een soort fraudeur was. En toen kwam dus de zin die ik echt nooit zal vergeten. U kunt toch geen twee heren dienen? En ik stond erbij als een beteuterde kleuter. Maar ik had nog wel, ik dacht wel, ik hoor hier gewoon hoe de eerste feministische golf rond 1900 streed voor het recht om te mogen werken. Ja, dat impliceerde gewoon dat je natuurlijk geen partner kon hebben. En eigenlijk in die ene zin zit ongeveer het hele boek vervat, hè? Absoluut. Ja. Nadien ben ik ook tegengekomen dat het echt haar mantra was, je kunt geen twee heren dienen. En die keuze was voor haar gewoon volstrekt duidelijk. En daarmee heeft ze enorme prijs betaald met conflicten met de familie. Ja. Zij wou gewoon schilderen. Dat was haar wezen, dat was haar essentie. En dat deed ze. En ze was dus verbaasd dat iemand uit mijn generatie het kennelijk vanzelfsprekend van haar hield. Ja. Maar het was een strenge toespraak. Nou, een ferme stem. Wij hebben een fragment dat komt uit een AVRO-programma, 3 ster geloof ik, uit 1981. Bent u gehuwd geweest? Nee, ik ben niet gehuwd geweest. Dus ook geen kinderen, ook geen buitenrechtelijke kinderen. Heeft dat te maken met het feit dat het moeilijk te combineren is met uw werk? Ja, ik vind de meeste mensen die getrouwd zijn, vooral vrouwen, die moeten geweldige offers hebben van hun tijd. Uiteindelijk kun je niet de man met een plak chocolade naar bed sturen. Hè? Die moet toch ook gekookt en gewassen worden. Dus u bent niet getrouwd omdat u dat niet kunt combineren met uw werk? Nee, dat kun je niet combineren. Dat moet je ervoor over hebben. Het is een Amazonenleven, eerlijk gezegd. Maar u heeft er geen spijt van? Helemaal niet. En de man die komt er goed vandaan, want er zullen bij mij hele slechte huishoudster gaan, ben ik bang. Ja, ik weet niet wat een goed wijf, zeg. Ik vind het fantastisch. Ik weet niet of het allemaal goed te horen verstaan was. Het is een maar nou, ik denk dat de strekking wel duidelijk is. Het was heel goed te verstaan. Ja. Maar was ze ook echt zo? Want ik bedoel, het is natuurlijk ook heel, zeg maar, de voeten in de klei. Ze was echt zo. Wat je blijft horen is, Nou ja, ze heeft volstrekt afscheid genomen van dat aristocratisch deftige milieu. Maar die stem en ook die kaarsrechte rug die ze had. Ik bedoel, je blijft het er wel aan afzien. Ja. Die statuur, die houdt ze natuurlijk. Nou, wil dat niet zeggen dat ze geen liefdes heeft gekend? Kijk, nee. Dat is ook altijd leuk in een biografie, toch, die liefdes. Ik ben daar natuurlijk ook naar op zoek gegaan. Ja. Als iemand zegt, ik was getrouwd met de kunst. En wie ik ook vroeg, niemand had ooit iets over liefdes gemerkt. Maar ik dacht, dat kan gewoon niet. Dat amoureuze Parijs. Ja. Ze wierp zich op alles. Maar het was moeilijk ze te vinden. Ik heb een verhouding gevonden met de schrijfster Nettie Nijhoff, die in 1930 een controversiële lesbische roman heeft geschreven, Twee meisjes en ik. Daar heeft ze een korte verhouding mee gehad. Haar eerste verliefdheid was volgens mij op een bevriende grafica. Dat heet een vriendschap, maar uit de brieven spreekt veel meer dan een vriendschap. Maar ze is ook gevallen voor Adriaan Roland Holst. Het is niet te geloven. Wie niet? Wie niet, maar dus zij ook op haar 60ste. Hij was toen 70. Ze hebben een zeer, zeer intense vriendschap gehad, maar geen relatie tot haar treurnis. Ja. Maar dus het was een heel temperamentvolle dame, hoor. Met een flink gevoelsleven. Ja. Dus het was niet een kil iemand. Nee, maar jij schrijft ook dat ze was verder enorm ferm en ze wist precies wat ze wilde. Maar dat ze toch, wat die liefde betreft, eigenlijk zich iedere keer weer kwetsbaar opstelde. Nou, dat daar een enorme discrepantie tussen zit. Ik vind dat ze heel naar werd behandeld door met name die vrouwen. En dat ze dat liet gebeuren. Dus ze verbrak het dan niet. En dat is natuurlijk iets waar je dan als biograaf over gaat denken. Als je zo assertief bent, hoe kan het dan dat je steeds verliefd wordt op vrouwen en ook mannen die je vervolgens naar behandelen? Waarom leg je je hoofd steeds op het hakblok? En heb je daar een verklaring voor? Sorry, heb je het kunnen verklaren? Nou ja. Ja, zoiets moet je natuurlijk altijd heel voorzichtig duiden. Verklaren is veel te groot woord. Maar ze had wel een moeder die ook, waar je ook het patroon ziet van enorme liefdesverklaringen. En dan pats haalde die er klauwen over je gezicht. Die combineerde trekken en duwen tegelijk. Dus het was wel een patroon wat Sjane van ouds kende. En ik moet er wel bij zeggen, ze was kwetsbaar in de liefde. Het kwam hard aan. Ze kon ontzettend ongelukkig zijn. Maar het is altijd het werk wat haar redt. Ze valt altijd terug op haar werk. Dus ze gaat nooit. Ze maakt zich nooit afhankelijk. Ze blijft zichzelf. Als je uw boek leest, en dat hoorde je natuurlijk ook eigenlijk in dat fragment wat we net lieten horen. Zij accepteerden het toch eigenlijk ook wel een beetje als een soort offer dat je moet brengen voor de kunst. Absoluut, absoluut. En uiteindelijk heeft ze gewoon een, ik bedoel, wij willen die liefdes weten, maar ze heeft een rijk en gevuld leven gehad. Vol reizen, vol vrienden. Ze was heel goed met vriendenkringen. Dus we moeten haar niet. Ze heeft zich soms heel eenzaam gevoeld, maar we moeten haar absoluut niet tot iets zieligs maken, want ze heeft precies gedaan wat ze wilde. Ja, dat zeg ik ook niet. Alleen ik vind als je iemands leven meebeleeft eigenlijk, hè, dat doe je toch als je een biografie leest, dan is dat gewoon ook altijd leuk als dat element erin zit. Ik had haar heel graag een mooie liefde gegund. Ik kan niet anders zeggen. Steeds hoop je, laat het nou toch eens goed gaan en dan gaat het weer mis. Is het weer een naar iemand? Ja. Dus natuurlijk gun je iemand dat. Dit is niet zo'n voor de hand liggende keuze om een biografie over te schrijven. Simpelweg omdat de meeste mensen haar eigenlijk helemaal niet kennen. Nou ja, ik heb toen dat werk gezien en sindsdien ben ik haar natuurlijk blijven volgen. En die ontmoeting is gewoon altijd in mijn hoofd blijven zitten. Het was een zeer indrukwekkend uurtje, mag ik wel zeggen. Ja. Het is gewoon altijd gebleven. Zo'n fascinerende vrouw, of zo'n leven. En dan iemand die werk van je komt komen eerst zo toespreken. Het is heel interessant, iemand die zich zo gedraagt. Dus ik ben haar altijd blijven volgen. En ja, weet je, ik heb geen baan meer. Ik heb alle vrijheid om te kiezen wat ik een fijn onderwerp vind. En toen dacht ik, oh, nou ga ik haar doen. Wat heb ik daar een zin in? En het was verrukkelijk om me in haar te verdiepen. Ja, dat is ook een fantastisch boek. Want het is altijd zo, met zo'n leven krijg je ook weer zo'n hele tijdsperiode Absoluut. Mee. En dan naar Parijs en al die kunstenaars. En dan de oorlog in Amsterdam. En dan al die relaties. Ja, je krijgt die hele tijd erbij. Ja. En dat milieu. Waar ze uitkomt, moest ik natuurlijk ook. Friese feodale adem moest ik me ook in verdiepen. Heerlijk. De Achterhoek, waar ik zelf woon en waar je dan opeens koetsjes over landweggetjes ziet. Het is allemaal te lezen in het boek Geen Tijd Verliezen van Jolande Withuis, Sjane Bierumaa-Oosting. Dank je wel. Zometeen niet de taalstaat, maar het dictée.